like a very good like a like, so we try and make a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig egy évadzáró, nyárzáró, és nem tudom, még minden eddigi podcastünket lezáró, na jó, ez kicsit talán túl epikus volt, podcast adást. Az azt jelenteni, hogy vége van a podcastnek. Igen, közben belegondoltam, hogy azért nem biztos, hogy most itt egyöntetően így feloszlatnám, tudod, így a podcast. Illetve tudod, így feloszlatnám, de így nem szólnék nektek, csak így élőadásban most. Ez csak így általán, sziasztok! Sziasztok! Másnapra nem lenne csatorna se. Igen, ez az ilyen... Mi az a emlékmásba volt ott, ez a totális megsemmisítés, amikor még az emlékeit is megsemmisítte. Tehát, hogy így mindent felégetek magam mögött, és megnyertem a lottót, letoljam az egészet. Aztán meg a podcast.hu-n lenne olyan, mint amikor elérsz egy oldalt, és akkor, hogy ez a név kiadó, tudod? Tehát... Nem, eladó. Igen. Igen, ez a név, és ez a műsor eladó. De barátaimat és a műsoromat eladnám. De kajak ott lenne, hogy podcast.hu, és alatta ilyen izé pornó hirdetések, mint tudjátok, az orgos, ha elérsz egy orgos oldalt, akkor ilyesmi szokott bejönni. Igen, mert azt már valaki egyszer megvette, és akkor így kirakja oda izét, a hirdetését. Meg hogy meg tudod venni a nevet. Meg hogy meg tudod venni a nevet. Srácok, örülök, hogy sikerült időben elkezdenünk magát a műsort. És jól. Tehát itt és jól. Igen, nem volt igen. Izé. Igazából most már rájöttünk, hogy hogyan tudjuk ezt összehangolni, nem? Tehát ebbe tulajdonképpen ez a jó, hogy végre azért sikerült megtanulnunk, meg rájönnünk. Én nagyon örülök egyébként, hogy már itt a kezdésnél ezren vagyunk, több mint ezren, ami egyébként valószínűleg annak is tudható be, hogy az által... Én is itt vagyok. Sziasztok! Hogy Marc is ott, igen, itt van. Hogy hát egyszerűen tényleg itt a nyárnak a vége. Kicsit szomorúan mondom ezt. De hát ennek is el kellett igazából jönnie. Most azon gondolkozom, hogy nektek megvan még az az érzés, hogy jöhet a Marcinak biztosan, hogy kezdődik a suli. Most Marci nem annyira hozzád intézném a kérdést, hanem aki már kinőtt az iskolából, hogy nektek megvan az az érzés, hogy milyen volt, amikor már így szinte untátok a nyarat, és kicsit már vártátok, hogy bár nem mertétek magatoknak bevallani, de vártátok, hogy a suliba újra a haverokkal, meg minden újra de találkozzatok. De jól leírtad ezt az érzést. Kajak ilyen volt, emlékszem rá. Igaz? Igen, tehát, igen, hogy nem mondtad volt volna ilyen, senkinek, igen, de... Igen, hogy de várom már a sulit, de azért a többiek már hiányoztak. Igen, és a legrosszabb az, hogyha az ember kollégista volt, akkor ez még hatványozottan is jelentkezett, mert a barátaid fele a kollégiumban volt. Igen, akikkel együtt töltötted gyakorlatilag, hát nem is a fél életedet, de szinte az életedet évekig. Hogy mondjuk én engem aránylag hamar kirúgtak a kollégiumból, tehát olyan nagyon nem tapasztalhattam meg, de egy évet... Kaveri a dope gyerek még mindig, tehát mondjuk azért lepipáltak a két szembabbal, meg a tömítőgyűrűvel, tehát... Az durva, de a sajtos pufimat még akkor elő sem hoztam. Tehát... Az a durva egyébként régen volt ilyen, hogy nem tudom nektek mennyire, vagy mennyire voltatok koleszba, vagy nem voltatok koleszba. Lalita, akkor voltál, gondolom. Igen. És nálam például az volt, hogy hát tulajdonképpen ilyen egy óra busszozással laktam a sulitól, de annyira bírtam a koleszt, hogy inkább nem bejárogattam, hanem koleszba költöztem. És akkor voltak ezek a, ezek a csütörtök esték, amikor már nem volt pénzetek, mert mondjuk esetleg szerdán elmentetek valóban haverokkal, nem volt egy forintotok se, és így májkrémbe meg zsemlébe pókeroztatok, tudod? Tehát, hogy így az volt, hát, hogyha lerakott volna valaki egy, mit tudom én, egy színes tévét, vagy egy laptopot, az sem ütött volna akkor át, mint amikor valaki ólintolt a liba májkrémmel, tudod? Tehát az mindent vitt. Tehát az a fokozások fokozása volt. Na mindegy, igazából vicces volt. Na, de így felnőttként már ez a nyár vége igazából maximum nálam abba tudatosul, hogy zoknit húzok itthon. Tehát olyan túl sok mindenben azért nem, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele. Hát, amúgy én meglepődtem. Hogy? Hát, hogy itt vagyunk, mert igazából nem emlékszem a tavalyi évre, tehát nem tudom mihez kell sajtani, de hogy már augusztus 26 van, és gyakorlatilag hideg van. Ja, igen, tehát hogy így én reggelente leszoktam járni egy ilyen gyors tempomban sétálni, és képzeljétek el, úgy kaptam rá, hogy letöltöttem ezt az Endomót, nem tudom, ismeritek-e ezt a progit? Ilyen igen, fitness. Igen, ilyen nem? Endomondo, nem? Lehet, hogy ez igen. Nagyon, nagyon kis buli egyébként, szerintem az egyik legjobb ilyen alkalmazás. Igen, amikor futottam reggelente, akkor ezt használtam. És viszont a térdemnek annyira nem tett jót a futás, úgyhogy normális futópálya, meg futócipő, meg mindenki ne hozza, úgyhogy sétálgatok, de ilyen erőltetett tempóban. És tök jó, hogy benne van ez is sportnak, hogy walking. És úgy kezdtem valamelyik nap, hogy így letöltöttem ezt a programot, nem mondom, kipróbálom, hogy mindig mondják itthon nekem, Viki, hogy menjél ki sétálni, egész nap itthon ülsz, stb. És nem mondom, kipróbálom, hogy egyrészt vannak ilyen útvonalak itt a környékünkön, másrészt pedig, hogy hány kalóriát égetek el, stb. Tehát, hogy így kíváncsi voltam erre, hogy mennyire működik. És akkor toltam egy 3 kilométeres ilyen erőltetett tempós gyaloglás, és így kijött, hogy kb. egy ilyen 200 kalóriányi dolgot égettem el, ami, hát nem tudom, tehát mondjuk szerintem egy csomagropi, igen. Tehát, hogy ez ilyen annyira reménytelennek tűnt akkor, de rájöttem, hogy nem ezért csinálom, hanem egyrészt sokkal jobban indul a napom, másrészt meg már beerősítettem, és ilyen 6,5-7 kilométer nyomtam már reggel, ami az mondjuk már annyira nem rossz szerintem kezdésnek. Az tényleg nem rossz. Aha, és ilyen tök jó volt, mert beraktam az egyik kedvenc podcastemet, a podcastet, és visszahallgattam saját magamat. Nem, hanem egy kedves podcastemet beraktam, és az kb. Egy órás, és akkor nem értem a végére, de így tudtam közben szórakozni is, meg így az egészségemet is megőrizni, és az már 670 kalória volt. Az már szerintem majdnem egy hamburger, nem? Nem, nagyon, inkább 670 kalória. Hú, basszus, régen bőven. Annyira vágtam. Hát azért az egy ebéd. Bőven, nem? Több, mint egy hamburger. Bőven. De, ja. Egy Big Mac menünek felel meg körülbelül. Bár az inkább, az közelebb van az 1000-hez, mint az 500-hoz, de egy Big Mac menü. Hát kb. Is kisidítővel. Tényleg? Akkor viszont ennek van értelme, azt kell, hogy mondjam. Hát nem tudom, tehát én most ma megmértem magamat megint, nem tudom mennyit tett le azóta, amikor bejelentettem, hogy 15 kilót fogytam, most 20-at, így ezzel együtt. De jó, na, tök jó. Tehát még egy ötös. És szenvedés, és tehát borzalmas. De fogyózol vagy? Persze. Ja, igen. Hát a nem, amúgy más zsugorom van, és éppen mindjárt elsorvadok, hát... Nem az csak, hogy... Tehát így valaki kérdezte tőlem az egyik ismerősöm, hogy amúgy mit szoktam enni, hogy ennyire fogyok? Mondom, tessék, és volt az a kép, nem tudom már hol, a Facebookomon találtam, hogy láthatatlan burger, és a gyerek így fogta semmit, tudod, mondom, ez. Nem eszek semmit szinte. Az még rosszabb is, nem? A láthatatlan burger, mert ha képzelődsz róla, akkor még nehezebb valahogy így megállni, nem? Hát figyelj, én egész nap azt eszem. A láthatatlan burger? A láthatatlan burger, igen. De akkor az ilyen vákonkalóriás, nem? Igen, az így mínuszba megy. Tehát sokat eszel belőle, akkor elfogysz. És így izé, így a következő OVS-en így egy hang így megszólal, Alex hangja. Szevasz Kaveri, hol vagy Alex? Itt állok mögötted. Hol? Ja jó, várjál, inkább élére fordulok. De mi pont élére voltam fordulva, várjál, befordulok szemből. Befordulok szemből. Á, Alex, te vagy az, azt hittem, hogy szerúzod. Én vagyok, csak kitakart ez a széknek a háttámláját. Na, szóval igen, tehát elég szenvedős egyébként. Képzeljétek el, Marci, nektek nincsen ilyen endomondó profilotok? Vagy micsodánk? Ilyen endomondó profilotok. Őszintén leszek. Soha nem regisztráltam be, de tudom mi az. Én nem tudom. Mert én megtaláltam Gergőt, küldtem neki egy friendlistet, vagy egy felkérést, és hogyha benne lettetek volna ti is, akkor nyomhattunk volna valamilyen kis játékot. Ki tud többet, stb. Lehet vele? Vannak ilyen challenge-ek, hogy mit tudom én? Egymást ki lehet hívni, meg ilyenek. Na ez nagyon jó. Alex, ez neked is jó lenne, mert sétálni tudsz. Mármint nem kell ennek mi köze van amiről beszélünk? Ez most valahogy nem jön össze. Nem az, baj. Hogy ez egy ilyen sportos program. Mi ez? Endomondó? Hát igen, de ez is ezzel hogy hát, játszol? Tehát... Hát de bekamúzom nektek, hogy én tegnap 15 milliárd kilométer futottam. Nem, ez GPS-szel. Jó, beületszem. Ja, fölülsz a buszra, tudod, és akkor rá. Ja. Fölülsz a buszra. Várjál már, most esetleg, hogy azt akarjátok, hogy én is menjek el futni itt? Nem futni, hát futni. Szerintem futás nem olyan jó ebből csak a mindegy, futás, akár kúszni, mászni, sétálni, semmi. Tehát... Sétálni. Aha, figyelj, nekem nincs kedvem itt a harcmezőre kimenni, tehát se sétálva. Hogy ne a rossz irányba indulj el. Ha balra indulok, akkor elég csak a sima melkas kevlár, ha jobbra indulok, akkor meg az egész katonai felszerelés kell. Tehát... Mit a BD-be tudod, hogy csak, hát csak a kisboltig, akkor elég a 4-es helmet. De akkor ne arra, hogy mi is ez? Mondom, kondopondó, vagy ungofongó, vagy mi? Igen, S3. Hallod, Marci műsor alatt mit nézeget egy ilyen kondomondó jut eszedbe? Nem, izé, pongo-pongo, meg pingi-pongo, meg tongo-tongo. Endomondónak hívják, és belinkeltem neked. Biztos. De mi ez? Most akkor telefonra kell letölteni, vagy nem, a mikrohullámos ütődre töltsed le, meg a mosogatógépre fölrakod, és azt húzolászod. Ez mekkora jó! Írtak nekünk egy verset, ti azt látjátok? Nem, hol van nem. A vers? Mert itt most beizélem TS-re. Everybody would like a record. És elkezdtem olvasni, és tök jó! Most kommentbe írta Bajuszba. Felolvashatom? Ezt azt akartam, hogy olvassuk már fel. Hallod, milyen képet küldtek? Na ezt... Dope Kaveri. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri és Metalex. Good luck nyaral, leszar minket. Ryan Amerikában van, szintén így tesz. Good luck szívja a marihuánát, Kaveri védi az S3-át. Alex is meg röhög is, Ryan meg nem is figyeli. Lektorból oly kevés már, kiürült már az Alex raktár. Kaveri, good luck, rohan érte, Flektort raktárt kicserélte. A Flektor raktárt kicserélte. Lali megint ossza az észt, Alex röhög, nem túl merész? Kaveri hallgat, mit tenne mást, terrorizálják megint egymást. Néma péntek, hol vagy podcast, csütörtökön sem volt podcast. Szerda meg, túl kemény nap, mintha látnám, megint elmarad. Elmarad hát, ma is a podcast. Good luck terrorban tart minket. Alex, hát röhög. Én meg székemen csücsölök. Hol van? Last minute action minden adás. Az inkább mondom, last minute action minden adást. Lassan good like, nekünk gödröt ás. Ryan Amcsi polgármester, Alex röhög mindig, ha kell. Nem folytatom versemet, kat. Ez nagyon jó egyébként. Várjál, nem már satabban, tehát úgy folytatódik, hogy nem folytatom versemet, kattogtattam eleget. Jó podcast ma már ha lesz, tedd le a Flektort, Metalex. De jó. Ez nagyon jó. Nagyon ügyes. És azt vágjátok, hogy egész versbe végig Alex csak röhög? Igen, tehát én nem csináltam semmit, csak röhögök. Tehát... Igen. Alex a hangulat felelős. Nem, Alex a háttérzaj, az gép, amit így bele lehet nyomni. a 444 cikk kommentfal, oda kell figyelni, hogy mit mondik Noémi. Na srácok, képzeljétek el. Képzeljétek el, hogy kipróbáltam amit Marci Flektort. A Flektor. Nem, amit Marci ajánlott, ezt a családi Mac-is menüt. Az öreg családi menü. Képzeljétek el, hogy így Margit szigeten voltunk sétálni, és elég estébe húzódó volt már. Jó, mire hazérünk, minden vasit csinálni, jó, oké, ugorjunk be egy Mac-ibe, adjunk a sóháztartásnak, és ó, mondom, hát nekem a Marci barátom, hát ő mondta, hogy van egy ilyen. Na, mondom, most kipróbálom. Ez az a Mac-i, a Kolosi térnél van, és tulajdonképpen itt már nekem mondták azt is, hogy soha nem volt röfi burger a Mac-ibe, tehát, olyan, tehát ilyen sertés húsból készült, soha nem volt. Pedig volt, nem? Volt, hát van most is. Tehát, hogy így, tehát ja. ez az a McDonald's, és akkor így kíváncsi voltam, hogy vágják-e, hogy van-e ilyen menü. És így, ugye Marci, te mondtad, hogy van ilyen menü, de nem emlékeztem rá, hogy mi volt benne, csak úgy fú, két rongy, erre emlékeztem, és egy csomó minden van benne, belelkesedtél, jó, akkor ennek biztos, hogy jó. És te kaptál egy kis kólát. És egy kis kólát, kis sült krumplival. És egy olyan forró pitét, amit nem tudsz megenni, mert mindig leégeti a szájpadlás. Na és képzeljétek el, hogy így oda megyek a pulthoz, elég nagy volt a hangszavar, és így nem nagyon értettem, mit mond a csajd, és így mondom, igen. Mondom, Lici, kérnék szépen egy családi menüt. Hogy valamit pötyörészik a gépen, látom, hogy kiírja, hogy 2000 valamennyi. Jó, mondom, biztos, tudod, mindig van, hogy a végén vonják le a kedvezmény, nem lesz gáz. És mondja, hogy nagy szendvicssel kéred? Hát mondom, nagy szendvicssel. Miért mondom, hogy mennyibe kerül? Hát az hozzájár. Magamban akkor mondom, miért kérdezed? Hát mondom, persze, akkor nagy szendvicssel. De milyennel? Hát mondom, mi bármilyet választhatok? Nem, csak nagy szendvicset. De akkor olyan ideges voltam. Tudod, és akkor adjál egy nagy szendvicset. És volt a csaj, vagy 18. És akkor így, tudod, így megállok egy pillanatra, rendben, akkor mondom, kérek egy izét, egy Mac Royale. Oké. Happy Meal-t is kérsz? Miért mondom, az úgy drágább? Nem értem, ha nem kérsz nagy szendvicset, és nem értem, ha nem kérsz Happy Meal-t, akkor miért ezt a család ízét kéred? És akkor, de akkor már tudod, ilyen iszonyat flagma volt a csaj. És akkor így megállok, mondom, még az a szerencse, hogy neked nem értened kell, hanem kipakolni ide a kajámat. És amúgy és is így, a 3, nem 5. Jó? És így az egész Mac-i, mint a filmekbe. Így, tudod, a pultból, akik pakolgatták eddig hátul a hamburgert, vagy el voltak fordulva, vagy bármi, mindenki így rám nézett, oldalt is így tök elcsendesedett mindenki már, aki hallott, hogy mi van, és akkor így rám, tudod, és éreztem, hogy kb. 40 szem, a fele bunkó paraszt, a másik fele jól megadtad neki, és a csaj pedig csak így néz. És utána így semmit nem szóltunk, csak így üdítő, Sprite. Másik, Kubu. Csak így. És akkor így, és milyen játékot kérsz? És akkor előzőleg már elvittem a fiamat Happy Mail-be, és tudtam, hogy ilyen óra van benne. És mondom, órát. Jaj, de tudja. Így ránéztem, és így arra gondoltam, hogy így megfogom, így kinyúlok, így be a pult meg, és így kidobom az ablakon. Aztán rájöttem, hogy nem, én nem vagyok ilyen, és akkor így mellettem így egy ilyen idősebb hölgy volt, ilyen jó szituált idősebb hölgy, és akkor így néz rám, látszik, hogy annyira rög, mint az állat, akkor így ránézek a csajra, elnézést kérek, hogy bejöttem vásárolni, legközelebb nem fordul elő, és ott volt, tudod, addigra már a szürke inges, tudod, ő a bosszod. A menedzser. A menedzser. A műszaki vezető. És akkor innen átveszem. És gyodált, odapakolta, köszönjük szépen, és a többi. És hát két rongy, tehát 1990 volt, hogy valami. Jó. És jó, egyébként nagyon megéri a menü, tehát. Elképzelhető, hogy a csaj kirúgták egyébként. Mint a szar kirúgták. Vagy egyébként ilyenkor van ilyen, mert ugye a barátnőm Mac-ibe dolgozik, és van olyan, amikor az ott dolgozóknak tudod, nagyon rossz napja van, és akkor Hazaküldik, nem? Hát nem az, hogy hazaküldik, de beküldik pihenni pár perc, hogy nem ott kapjon sírógörcsöt, meg ilyenek. Hát a West End-i Mekiben dolgozik barátnőm, és a West End-en nyugatinál van egy Meki, és ott dolgozik barátnőm, és ott volt az, hogy, hogy volt olyan, akit mellőle haza, hogy elküldte kicsit pihenni, mert hogy ne ott kapjon sírógörcsöt, mert amikor egy gyors kajárdába vagy, tudod, akkor már bunkók a vevők, és akkor odajönnek, azt aztán ott az visszaküld, hátraküldik, és akkor átveszi a műszakvezető. Az a durva, hogy én annyira nem, én ilyen helyeken általában konfliktus kerülő vagyok, úgy vagyok vele, hogy nem oldok meg semmit, és nem szeretném, hogy beleköpjenek ugye a kajámba. Tehát én ezen az elven így nem szoktam senkinek szólni. De most! Hát az a helyzet, hogy... De nem, most már figyelj, a kaja, nem tudtak beleköpni. Egyrészt, másrészt meg figyú, van két gyerekem, egy feleségem, én tartom el kompletten a családomat, 30 éves vagyok, tehát nem most jöttem a 6-20-assal. Lehet, hogy azt hitte ő, hogy tudod, a kis, mit tudom, barinője vagyok a szomszédból, akivel éjjel-nappal Budapestet néznek este, de hogy én azért nem. Tehát, hogy álljon meg a menet. Igen, egy kicsit a... Úgy éreztem, hogy ez már így sok. Tehát én soha nem kötnék bele, mert tudjátok, én dolgoztam gagyi munkahelyen, és tudom milyen, amikor viszont lehet elsőre tudni, de ez már úgy éreztem, hogy sok volt. Tehát ez igen, de ha még megfejelte volna néhány baromsággal, akkor másnap podcastbe ment volna a McDonald's családi menü helyiszt, bro job. Vagy így kiakasztottuk volna a Mekinek az oldalát, vagy telespammeljük a lánynak a Facebook, persze. Igen, nyilván. De szóval az a lényeg az egészből, hogy tök vicces volt, mert hogy olyan ilyen jó lendületen mentem, hogy tök jó, Marci ajánlott egy dolgot, kipróbálom. Tudod, amikor úgy ajánlanak egy ilyen jó dolgot, amit így... És utána, amikor is kiderül, hogy szar az egész. És igen, és magát ezt a jó élményt, ezt nem kapod meg, hanem helyette kapsz egy 18 éves kislánynak a kioktatását, érted? És hogy de mekkora nagy idióta, hülye vagy, hogy nem vágott kapásból az egész Mekinek az étlapját. Na mindegy, vicces volt. Kimi Tube. Jaj, jó. Elég volt már a Kimi Tube-ból. Temüveg föl, valami jó zenét berakok, aztán dumáljuk. Én viszont szeretnének megkérdezni téged, Gölö. Na. Hogy te milyen fogsz rájelentkezni? Én Kaveri-val. Igen. Igen? Aha, van egy videó ötletünk. Igen. Hiha. És az lesz majd a bemutatkozó videóban, ezt már előre legondoltam, tudod, hogy nem tudom, valami hagymát, vagy nem tudom, pucolunk előtte, sírós, könnyes szemekkel. Mi nagyon komolyan gondoljuk ezt a versenyt. Igazán szeretném, nem? Az életemet változtatnám meg a YouTube-on még... És én arra gondoltam, hogy... 5 perc csillogás. Úgy megváltoztatnám, hogy sose figyeltek rám az emberek. Sose bármit csináltam, senki sem nézte. És annyira fáj. És jó, de ne lőd le még a poént. Nem. Nem, és azt egyébként, de a bemutatkozó videóban szerintem minden olyat el kell játszani, ami azonnali rossz indulatot és diszkvalifikálást így vált van, ki. Tehát például Puzsér ugye mondta, hogy nehogy véletlenül lehet hivatkozzon valaki a kisöccsére, a fogyatékos kutyájára, tudod, tehát hogy bármi rossz anyagi körülményeire. De várj, akkor végigmondjátok, hogy iszé, hogy de kölyök be kéne vágni ilyen vágóképbe, hogy megy a szomorú jelenet, és akkor mindenki sír, és nézd, itt egy sárta kis kutya! Tényleg is így. Igazából nekünk ez az utolsó lehetőség, ez a kiugrás, igen, hogy ismerté váljunk, és akkor tudod, ilyen a Polipnak volt régen az a krimi a zenéje, tudod, amint mindjárt meghal mindenki. Igen. Mint a Titanicon. Uraim, öröm volt önökkel kimit tyúbolni. Igen, és akkor süllyedünk. A good like. És a színvonal. Ja. Ez ilyen lesz, igen, ezt majd meglátjátok. Ezt én is akarok részt venni. Én mindenképpen... Miért nem küldött be a Kimi? De nem, de várjál. Egyébként igen. Egyébként simán beküldhetnéd, amit készítettél. Hát szerinted, hogyha egy posztot csinálok róla, aztán le is törlik egy 10 perccel később, akkor majd kirakják? Nem, viszont ebben a mi ötletünkbe beszállhatsz, mert maga az ötlet olyan, hogy te is otthonról föl tudod venni, majd elmondom. És mi csütörtökön fogunk forgatni, már megvannak a helyszínek, meg megvan az alapötlet. Jó, jó. És majd elmesélem, biztos, hogy hozzá tudsz te is rakni ötletileg, úgyhogy... Hát persze, van egy macskám, lesz. A szomorú. Na, az például teljesen jó. De mondjuk így odarakod elé a Whiskaszt. És akkor Csirni ma megint nem kapott. Kaját, olyan és akkor megy a kaja felé, és így elveszem a tányért, ez lenne a videó. És utána nyilván néz rám a vaska, és akkor szomorú zene, meg jön fekete-fehér a kép. Na, Istenem. Jó, hát zseniális, ezt megcsináljuk. Figyeljetek, egyébként én azon filóztam, hogy belenézegettem én ebbe a Kimityúba egyébként, megnéztem produkciókat. Szerencsére azért nem végletesen béna a produkciókat küldtek csak be. Tehát, hogy van egy-kettő igazán eredeti. Viszont bennem végképp megerősödött, hogy igazából ez egy ilyen YouTube-os X-faktor. Tehát, hogy ezek, akik például itt... Vagy ilyen csillag születik, igen. Tehát, hogy nézegettem, hogy azok, akik most készültek ilyen produkcióval, 9 és jó lett, 99%-ban biztos, hogy ahogy megnyerik az 1 millió forintot, az életükben több videót nem fognak készíteni. Persze. Na, jó, mindegy. De hát én is ezt csinálnám. Ja. Én ezt csinálom? Majd. Ja, tényleg, igen. Milyen lenne egy ilyen fake videóval megnyernénk? Tudom, hogy nem nyerhetjük meg, nyilván, de mi... De azért rohadtul. Amúgy mekkora poén már alapból, hogy ugye YouTube-os verseny, és nem a YouTube-osok döntenek, hanem ugye a zsűri. Tehát ha megnézed, ugye akkor simán Dancsó Péter nyerne. Tehát... Nem nyerne Dancsó. Én nem nyeretném meg Dancsó Péterre, mert nem azért. De nem érted? De nem érted? De tehát, hogyha, én abszolút értem. Ha szavazatok számítanának, de semmit nem számítanak. Tehát gyakorlatilag. Számítanak már a top 15-ből. Számítanak a top 15-be, igen. Hú, láttátok azt a srácot, amelyik a... Tehát most akkor mondom a színvonalhoz képest, tehát így mondtuk, így nézegettük a videókat a nővéremmel, és akkor mondom, és akkor kérdezte, hogy milyen videókat szokta beküldeni. Elmondom, nagyon királyat, például nézd meg ezt, és akkor pont az volt előttem, amikor a csávó furuljászik a seggével, tehát... Jó, de az egyébként az a legnagyobb patkányhúzása volt eddig az egész Kimityúbnak, mert az a videó, az egy külföldi videó, ha jól tudom, vagy ha nem is külföldi, akkor köze nem volt ez a versenyhez, de valaki megcsinálta, tudod, föl kellett tölteni, Kimityúb kötőjel, a fenekével furuljázó férfi, mellé perjele persze ezt angolul is, hogy azért még többen rátaláljanak erre, hogy hívják. Ez a tipikus vírus videó, tudod, ami hol majd elterjed, majd kirakják a trófésre, majd kirakják az ostadomra, tudod, majd izé, és akkor majd megint többen jelentkeznek. De annyira kinevettem ezt az egész, hogy hívják ott, mert tudod, nem jelentkezett senki ilyennel, meg semmi, de hogy azért mekkora poén. Lejjebb kell vinni a színvonalat, mert valószínűleg túl magas. Nem, mert olyan izét kellett találni, mekkora poén, tényleg mindenki rákattint. Hát, ugyanilyen volt a Hálemség, akkor ez is ugyanez. Hát Ice Bucket Challenge! Ugyanezt akartam mondani, és kihívtak engem is egyébként. Más. a srácot nagyon bírom meg minden, de gondolkoztam ezen is, ez egy akkora hülyeség, mert mi majmoljuk ezt a dolgot, és igazából jól tudjuk, hogy úgyse fog senki $100 adakozni erre. Én 200-at adakoztam erre. Ja, nyilván, de hogy... Hát. De hogy... Tehát ez az Egyesült Államokban is... Tehát eleve, amikor jött ez a hír, én nem értettem, tehát hogy ez miért jó. Aztán nyilván ugye fölkapják az emberek, és mint ezt a Harlemséget ugye így futtatják, de, és várjál, akkor te nem tudod, hogy ez miért jó. Hogy miért tudom, hogy miért van ez így. Tehát, hogy vagy adakozol, vagy leöntöd magad jéggel, és akkor megnevezel még embereket, akiknek a kihívást el kell fogadni, ha nem fogadja el, akkor befizeti, vagy akkor adakoznia kell minimum $100. Csak hogy rengetegen én szerintem egyébként baromira, tehát most ez olyan, hogy így azzal pózerkedünk, hogy nem fizetjük be a $100. Tehát mert igen, ez tulajdonképpen erről igazából szól. Én megnéztem, és ugye én voltam pánikbeteg, és a pánikbetegségnek hasonló tünetei vannak, úgyhogy én nyomtam nekik egy $20, tehát így, de azért 100, azért, tehát Magyarországon vagyunk, ezt ne felejtsük el. De nagyon korrekt tőled egyébként, szerintem ez követendő példa. Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy én nem csinálok izé bucket challenge-et, mert ezért most már baromi hideg van, másrészt meg már annyi van belőle, mint a tenger, én már megmondom őszintén unom, hogy mindegy, csak a Facebookon 0-24-ben mindenhol ez megy, úgyhogy én inkább utaltam egy 20-ast, és akkor mindenki legyen boldog, valahoz kész. Igen, abszolút. gondolom nem az igazi Dancsó, de... közben kommenteket nézzétek a podcast.hu-n, mert eléggé jókat nyomnak. Jó, hogy nyilván nem az igazi. Tehát Istinek elküldtem egy képet a Szalai Isti kommentjéről, mondom, Isti, ez te vagy? Azt mondja, dehogy dolgoztam. Tehát én... De viszont én Obamát tökre bekajálom. Igen, tehát meg Orbán, és meg Gyurcsány. Obama kihív mindenkit Ice Bucket Challenge-re. Egyébként, ja. Mondjuk én ma megnéztem, az Ice Bucket Challenge-nek annyi pozitívum mindenképpen van. Egyrészt, hogy nyilván volt, aki pénzt is küldött. Másrészt ma megnéztem az ilyen failokat. Na hát az hihetetlen. Tehát és amikor gyerekek, a... Darwin díjas mind. Tehát komolyan mondom, hogy ilyen 4 méter magasról. Amikor rájtették a kukát. Igen, tehát... Ez a legnagyobb. És én úgy szerintem nem halt bele. Most csak igen, mondom. Tehát hogy nem tört szét a csigolyája gyakorlatilag a gyereknek. Tehát, hogy meg van, amikor a kis csávó meg akarja emelni, és nem gondolja át, hogy az egy 25 literes vödör, az minimum 25 kiló, de várjál, a jégnek kisebb a sűrűsége, mint a víznek, igen, mert fölmegy, tehát, hogy igen, tehát minimum 25 kiló, de mondjuk 20, és izé a fejére nyomja, próbálná, és így telibe nem elég, hogy a melkasát, de még be is esik a medencébe, tudod, tehát, hogy ilyen... Az még a szerencsés. Ezt látjátok, ez az ingyen Noémi gif? Egyébként ez mindent elmond a zsűriről. Nem, mi az? Ott van a kommentek között, hogy ha frissíted, akkor is ott van a, mit tudom én, 5-6. Tehát ingyen Noémi gif. Ja, látom. Ingyen tehát, hogy ez elmond mindent a zsűriről. És egyébként valaki azt mondta, hogy ez a csaj egyébként a Dancsónak a barátnője. Igen. De nem biztos, tehát én ezt így nem érzem azért 100%-osan megerősített információnak. Mondjuk megmondom őszintén, hogy mit keres a Kim Itt-Jú-ban. Tudjátok, hogy mit csinál egyébként? Rajzol. Én tudom, ő Paint-tel rajzol. Paint-tel csinál pixel rajzokat. Tehát igen, de egyébként nagyon sokkal, ügyes amúgy. Rendben van, de sokkal fontosabb egy YouTube-os versenyen, mint amúgy egy hozzáértő zsűritag. Tehát egyébként vannak jó fej zsűritagok a kezdet fiaitól, az a srác, hogy hívják őtök. Nekem ő nagyon... Igen, tehát ő például nekem teljesen szimpatikus. Hát meg ő ért a zenéhez, tehát vág valamit tehát... nyilván. A izés nagyon jó egyébként. Egyébként én nagyon bírtam a Floor Tomit, nem a zenét, hanem a személyiségét, de most teljesen unszimpatikus. Jaj, nekem is, nekem tehát is. Ezzel az izé megmutattam 5 embernek egy kocsmában, tehát gratulálok az értékeléshez, ezért vagy itt. Tehát igen. Nagyon unszimpatikus, tehát eddig izé bírtam, mert benne volt a hülyéskedésben, de itt teljesen nekem, nem tudom, ennyi volt. Jó, én egyszer meghívtam podcastbe és nem is válaszolt, tehát én azóta jó, nem bírom. Jó, gondolom nyilván el fogja fogadni. Nem volt ott a sárga csekk mellette. Lehet. Amúgy van még értelme, zsűrő minden, de például van az a csaj, az a... Jaj, az a felső nézetes? Csak azt ne akarod mondani. Igen, az Istenem. Valami... Te jó ég! Nem már, tehát hogy... De nagyon nagy. Meg a Péter Fibori egyébként nagyon jó hangja van, meg elég jó zenéket is csinál, ilyen retros zenéket. De hát neki is, hogy így... Tehát én értem, hogy ilyen, igen, az a viszkis, jaj. Én értem, hogy valami lazát szerettek volna csinálni, csak ez inkább gáz, mint laza, nem? Ez nagyon gáz. Tehát, gyere be, jó, hogy itt vagy, hát figyelj, igazából a videót, ez nagyon gáz, hallod, nagyon gáz, és akkor így nézem, mondom, az a helyzet, hogy ez a videó, nem láttam, amiről beszélsz, de hogy ez tutira gázabb, az biztos. Melyik ez? Kicsoda? Hát, már nem emlékszem rá, mert én egyébként inkább a zsűriket nézegettem, bár volt egy-két nagyon jó induló is amúgy. Tehát volt egy-kettő olyan, amire azt mondtam, hogy abszolút teli találat. Egyébként izétel ezt beszéltük Just Widman-nel, hogy a tutorial videó, hát az nem semmi. Ezt láttátok? Nem. Én kimaradtam. Amik itt van a fő oldalon, meg a YouTube csatornának is a fő oldalán. Kinek? Hát a Kimi tutorial videó. Hát arról beszélünk. Nem láttam ilyet. Hallod, Káveri, te láttad a KibitTube-nak a tutorial videóját? Nem vagyok benne biztos, adsz egy linket? Igen. Vagy nem, mert akkor nekem azt el kell intenem, azt belehallatszódna. Ha rámész a Kimitjúnak a YouTube oldalára, a legelső felső promózott videó az. Tehát ilyen tutoriális, a srác, és akkor pénz, autó, érted? Annyira durván gáz. És ez nem... a 444-es csávó, nem az? Én nem tudom, de hogy tudom, hogy ez vicces akart lenni, de hogy nem lett az, nagyon rossz lett, borzasztóan gáz lett, kínos. Itt van, most belinkelték ezt a videót a Freddy Diano feltöltötte, tudjátok, ez a hát ez már kurvára gáz, és így ennyi a videó. Nézzétek meg, tehát az nem semmi, tehát a csávó, hogy kocsi. Hallod, az viszont az durva, hogy a top 15-ben ez a Nas Daniel, vagy Nas Daniel életművész, vlogger, ő is bent van. Aha. De hogyan? Az semmi, hát, az a srác, aki ül a mikrofonnal. Igen, az nagyon az durva. Az nem semmi, mert oké, figyelj, én értem, hogy aranyos, meg tök jó dolgokról beszél, mint én annó, amikor vlogoltam, hasonló dolgokról beszéltem. Ellenben én sose raktam fel úgy egy videót, főleg úgy nem, hogy azt meg fogja nézni a zsűri, hogy az elején az első 10 másodperc a videónak egy hatalmas média offline képernyő. Nem viccelek. Úgy azért mi csináltunk ilyet. De nem viccelek, az Adobe Premiere-ben, amikor kitörölsz egy fájlt, ami benne van egy sávban, és lejátszod a videót, akkor feljön az a sok nyelven ki van írva, hogy média offline. Tehát tehát ott azért, na ne, gyerekek, ezt ne csináljuk, ez borzalmas. Nagyon durva egyébként, hogy tehát is, hogy mi alapján van a top 15-ben benne a lájkok alapján egyébként? Szavazatok alapján, ha? De ez a szavazat? Ez a szavazat a like? A nem, videón? Nem. Oldalon nem? Lehet szavazni. Aha, szerintem ő nem vásárolt magának ilyen szavazatokat valahonnan. Nem, a Nas Dani egyébként egy nagyon, nagyon népszerű Askefem men. Ő egy ilyen abszolút jó lelkű keresztény srác. Szóval nem érdemes a fikára a srác, mert tényleg olyan dolgokat mond, ami... Szóval ilyen pozitív irányba teré az embereknek a gondolkodás mondja. Hát igen, azért is mondom, hogy egyébként aranyos, meg minden nagyon jó, de hogy ez így nem ide való itt. Tehát, jó, hát tudom, ez nem ide való. Mindegy, de mi a szavazatok? Tehát, hogy megpróbálhatja, tehát nekem ezzel nincs is bajom. Nyilván. Csak hogy azért ez mutatja a hogy is mondjam, a színességét azért ennek a valaminek. Na minden, skippelj! Hogy de jól fogalmaztál, ilyen gyorsan skippelős duma. Jaja, igen, tudod, ez a... Aha, tudod, mint hogyha valakivel beszélgetsz, és így... Na, már beszél, én mennél, és na jó, figyelj, majd ütközünk mindenkit, igen, a sok sikert neked. Jézusom, hány... Minden egyes beszélgetésnek egyébként, ha megnézitek, jó, nem minden egyesnek, de a rengetegnek, az két lezárása van. Na jó, van. Na jó, figyelj, ez a na jó, ez általában azt jelenti, hogy most már valaki nincs kedve veled beszélni. Na semmi. Hallod? Én így fogom holnap lezárni, mert hogy én csinálok megint egy Q&A-t, ezt így írtam is. Hú, de jó, magyar Q&A, tucs, mindegy. És hogy good like a top comment, és good like szerintem életet, tehát én nem tudom, good like, mi bajod van velem? Tehát azt tette fel azt a kérdést, hogy megbántom-e, hogy megismertem. Így tehát, van. Hogy komolyan hogy... good like, tehát ennyire lejön az arcomról, hogy utállak és meg akarlak folytani. Így van. Tehát, hogy ilyen hülyeséget kérdezni. Hogy pirulsz el, hogy mi, hogy, de tudod mit? Van egy nagyon érdekes dolog ebben a Facebookban, meg tudom szerkeszteni a kérdést. Szóval, hogyha már így felkerültem a topba, így azért megkérdezem, várjál, kitalálok valamit úgy. Már le van mentve a kommentet kép alapján. Utólag mondani, hogy Photoshop, ja igen. Hát, valószínű, igen. Na, mindegy, tehát az a lényeg, hogy ekkora baromságot kérdezni, tehát igen, meg teljesen, mert én most már, igen, így a kérdésed után. Nem, azt hittem aranyoskodsz egy kicsit itt izé. Hát majd meglátod a videóba, azt még nem tudod, hogy mit válaszoltam. Valaki írja, én kihívom Justin Biebert egy folyékony nitrogén challenge-re. Ő kezdi. Na figyeljetek, na, ugye ez minden témának a lezárás, ez a na. Na figyeljetek, na jó van, na. És ez a na, ez nem, ez egy ilyen next, mint amikor egy új videó kezdődik a lejátszás listádon. Ez a na. Na. Aha. Na, Kaveri, megyünk egy meg itt most? Persze, rohanok. Persze, de megkeresítek meg ezt a csajt, és csak nála vagytok hajlandók rendelni. Lali itt vagy egyébként? Lali, ő diszkriminálta magát. Hogy a viharban ellennék. Na, figyeld, csak mert mondtad, hogy tolok egy kis haribót, nem tudom, hogy a szádban mennyire van tele a haribóval, tehát, hogy így... Még időben szóltál, még csak kibontottam a csomagot. Figyelj, de amúgy nagyon élvezheted, kicsit... amiről dumcsizunk, igen? Szeretném a kicsit mesélni. Ajaj. Erről, amit nekem te mutattál. Húha. Erről a kamu holdra száll... Kamu volt a holdra szállás, vagy nem volt a kamu című dokumentumfilmről. 15 éve. Nem, mert van róla egy pár érdekes info, és Lali tudna erről mesélni, ha akarna. Ajaj, most jól belehúztál. Ajaj, de Lali most inkább Haribo. Nem. Hallod, Lali, hogy ezt nem fejtett ki, akkor tudod, miért nem fogok veled többé beszélni? Haribo. Na miért? Értem. Zseniális átkötés. Propáns volt, kettes ülj le. Kegyelem. Igazából Gergő egy kicsit genyú, mert én tegnap félig meddig poénból, félig meddig önkritikából beírtam azt, hogy mivel foglalkoztam, és beírtam azt, hogy az elmúlt időben elég sok ilyen videót néztem meg kíváncsiságból, hogy mivel próbálják meg az emberek bemutatni azt, hogy nem volt igazi a holdra szállás, igen, meg mivel próbálják mindezeket a vádakat megcáfolni. És alapvetően az a furcsa, hogy vannak olyan dolgok, amiket első körben nem azt mondom, hogy nehéz megérteni, egy kis gondolkozás után általános iskolás fizikai tudással fel lehet fogni, hogy miért igaz a holdra szállás, viszont vannak olyan dolgok, amikre meg nem reagálnak a vádaskodásokkal szemben. És ez így elég érdekes, hogy bizonyos dolgokat megcáfolnak, mert azt ugye reálisan egyszerű, bizonyos dolgokra pedig nem válaszolnak egyáltalán. De például milyenekre? Vagy például van ugye ez a klasszikus, hogy lobog a zászló a szélbe. Igen. Erre megmutatták a teljes videót, és a teljes videóban látszik, hogy próbálják leszúrni a zászlót a földbe, de nem találnak neki megfelelő helyet, ezért össze-vissza rángatják. És ugye légüres térben ilyenkor úgy mozog a szövet, mintha lobogna a szélben. Én most sosem értettem azt, hogy akár 2014-ben, de vegyünk egy 2010-es időpontot, mikor volt ez a holdra szállás dolog? 60... Most volt 15 éves, most volt 45 éves, hogy jól emlékszem, vagy valami ilyesmi. 45 évvel ezelőtt. Szóval nem, sosem értettem azt, hogy miért van az, hogy az ember leül otthon délután, és elkezd azon gondolkozni, hogy most akkor 65 éve leszállt valaki a holdra, vagy nem? És ez felemészti a napjának a gondolkodásmódját, és érveket keres amellett, hogy nem szállt le, érveket, hogy ellene, és ezen gondolkozik. Nem mindegy, hogy volt ott valaki, vagy nem. Szóval tök nem tudnék ezen elgondolkozni, vitatkozni valakivel, hogy most akkor igen, volt csak, ott valaki, tehát mi szoktunk gondolkodni néha, meg így használni az agyunk. Jó, ne zavard össze a Marcit, Alex. Alex, jó, jó. Nem. Marci, azt tudod, hogy ez olyan magas labda volt, hogy itt a 11 átrepülte, tehát igen, az igen, ebbe te vagy a hívás, azt kell, hogy tehát, hogy minket ez érdekel, mi ezen szeretünk gondolkodni. Te is szoktál azért gondolkodni, nem? Nem szivatás népen, mondom, azon kérdezem. Azon hogy az emberek miért beszélnek be maguknak valamiket, de azon, hogy az ember miért ment, vagy miért gondolkozik azon, hogy a holdon fent van-e vagy sem, na azon már nem szoktam. Na, de látod, tehát téged ez érdekel, Lalit az, good like-ot amaz, várjál az ugyanaz, mindegy. Mindenkit érdekel valami. Egyébként én értem, amit mondasz, Marci, csak... És bennem is egyébként felvetődött sokszor a kérdés, hogy hát most nem tök mindegy, hogy mi van. Várjál, te se gondolkozol? Most ne oszd be magad. De, én ezen gondolkozok. Hoppá. Hogy várjál, beoltottam magad? Te. Tehát, hogy... mindjárt Alex, mondjam, Alex mindjárt megszólal. Ez egy külön fokozat, amikor már saját magadat is beoltod. Tudod, tehát ez ja. Már nem csak Alex, már te is magadat. Na mindegy, és azt akarom az egészből kihozni, hogy annyi értelme az ezen való gondolkodásnak biztos, hogy van. Várjál, kiket találnom mi? Addig én mondom egy ultimate érvet, amit elég nehéz megcáfolni. Na, belinkelek nektek a TS-re egy linket, és közben berakom az oldalra is a kedves hallgatóknak. Ez nem más, mint egy adatbázis arról, hogy milyen aszteroida milyen távolságra van tőlünk, és mennyire sok nyersanyag van. Jaj, ezt láttam, benne. Ez nagyon durva, ez nagyon skifi. Jaj, és, ez a másik. És hogyha ezen elkezdünk gondolkozni, hogy az ember azon gondolkozik. Good luck! A kis magyar ember, érted? Azon gondolkozik, és most nem degradálóan akarom mondani, egyikőtetesen, de akár lehet amerikai, de bármi, hogy azon gondolkozik, hogy banyek, 15 millió fényévre van tőlünk rohadt sok gyémánt. Ó, mit csináljak vele? Nézd meg a linket. Marci, nézd meg a linket előbb, szerintem. Nézem. Nézd meg. Beautiful. És nézd meg a távolságokat. Igen. Itt van itt egy köpésnyire, hallod? Egy köpése. 5000 km per szekundumra. Mhm. Uh-huh. Hát azért az elég messze van. Mert nem voltatok még izé, Borsodában üzemplén mennyében. Micsoda a távolság, a sebesség, Lali? Nem. Méter per szekundum. Az nem a... Hogy is van, megbeszéltük most, hogy mennyi. Igen, tehát hogy ja, de hát, hogy itt mekkora profit várható igen. belőle, ha mondjuk ki tudnánk bányászni? Igen, pontosan. Egyébként elképzelhetőnek tartjátok, hogy egyszer az emberiség elkezdi majd bányászni ezeket az aszteroidákat például? Az EA Games. Faszreg. Gyakorlatilag itt, hogyha abban van pénz, akkor már holnap elkezdik, tehát... Igen, és ilyen halas CGI-jal fogják megcsinálni azt is. Durva aszteroida, hal fizikával. Ja, nem várjál, az Activision volt. Ja, az bocs, keverem tényleg. Akkor így Sims, a Meteoriton, meg Battlefield. És a Meteor sokkal királyabb, hogyha megveszed az izét, a prémiumot. Igen, vedd meg a pálmafás Meteori DLC-t. Igen, és akkor kapsz hozzá három darab extra izét, Meteori Battle Pack-et. Igen, és háttérsugárzás kiegészítőnkkel új füleket növeszthetsz a hátad közepére. Na mindegy, ja. Szóval, akkor milyen nyersanyagok vannak tőlünk rohadtul messze, és amiket rohadtul nem fogok most elérni. Hát van X, L, ezek méretek inkább, nem? Van XL-es, ez jó. Nem, ezek meteoritok, fogadd el! Egyébként ha végigkattingatod őket, akkor le van írva, hogy mi az összetétele. Van olyan magnézium, alumínium, basszilikátok. Hát van XL, meg van GL. Nikkel, vas, kobalt, víz. De durva, nitrogén, hidrogén, ammónia. Amikor az ammónia... Tök jó poénom van, az senki nem röhög. Nagy poén volt. Na, mondd, igazán, nem tudom, hogy van XL, meg van GL. Zseniális. Áveri azért küzd, hogy XL-ből GL legyen. Na, szóval sosem... Nagyon fokozzuk, gyerekek! Azt sem értettem egyébként, hogy honnan tudod, hogy az a valami ott nagyon messze, ami még rohadtul nem volt senki, meg baromira nem látta senki, de tudjuk, hogy ott van, mert ott van, az vas. Azért, mert ez spektroszkópos vizsgálatokkal ezt meg lehet. Nem tudom, mi az a spektroszkóp, de tudja. Nem tudom, nekem van egy DSLR-em, úgyhogy én egy DSLR-es vizsgálattal fogom megállapítani. Emlékeztek, hogy kb. Olyan jól hangzik. Olyat játszottunk, hogy ilyen feldobtunk egy random témát, és akkor kellett róla hitelesen bullshit-elni. Azt majd meg kell ismételni szerintem, tehát azt muszáj. Lali, itt az idő, Lali kezdheted. Itt az idő, tényleg Lalinak találjunk ki valamit. Mert nem, Lali kezdje el a csillagokkal. Várja, ne a csillagokkal, hát ez egy óráig itt fogunk ülni, és akkor is még csak a bevezetőnél jár. Tehát ahhoz ért, várjál, valami olyan kell, ami... A legkézenfekvőbb egyébként a League of Legend lenne, mert ma bevallott, hogy körülbelül soha életében egy másodpercig se. De azt már Alex ugye elsőállt. Igen, tehát nálam nem lesz jobb. Igen, Alexot nehéz überelni, tehát a... Alexnál egyszerűen nem tudok jobbat alakítani ebben a témában szerintem. Igen, viszont egy valami... testhez álló témát kéne kitalálni. Én mindenképpen, mivel Lali azért eléggé járatos a technikai és az ilyen fius kötődésű dolgok felé, milyen meglepő, ezért valami ilyen ilyen divat vagy kozmetikum irányba indulnék el. Hogy... az se jó, mert hogy ugye üzemeltettek egy blogot, vagy micsodát, Lali. A francba lebuktam. Azt a csodába, várjál, akkor valami jót kéne, valami... Komolyan mondom, nem értesz? Hát a zenéhez értesz? Nem hát igazán. A zenéről milyen beszélni? Á, jó, igazáról nem nagyon lesz. Ú, nagyon jó. Inkább ezt halasszuk máskorra, jó? Jó, majd kitalálunk. Jó, igen. Egy egész, tehát akkor, de viszont akkor mindenki, tehát akkor egy újat ebből a versenyből. Rendben, rendben. Én abszolút benne vagyok. De akkor mindenki készüljön egyel minimum egy ilyen témával. Oké, okay. Nekem van is tippem már nektek. Mindenkinek személyre szabottan. Tényleg? Aha. Érzem, valaki írja, Kaveri azért küzd, hogy S3-ból S5 legyen. Ja, igen. És ez a valóság, mert már nézegetem, el akarom mesélni már mióta. Mondtam múltkor ezt az iPhone-os sztorit. Nem meséltem, ugye, hogy mekkorát változott a véleményem azóta? Nem. Főleg mióta megláttam az új 6-ost. Várjál, az még nem is jött ki. Tehát de nem is tudjuk, kijöttek már róla képek, de ma jöttek ki. Nem hiszem, hogy legit, hát ezt, várj, ezt látnom kell. De. Ez egy teljesen... Azt tudom, hogy soha nem jelentettek be semmit IZ előtt, a WWDC előtt. Tudom, csak Twitteren jött valami. Éppként olyan lesz az iPhone 6-os, mint lesz egy olyan kialakítású, mint a régi iPhone-ok, szóval egy ilyen csíkos, ilyen húzottabb, meg lesz egy pingpongütő téglafon, mint az a biztos, Samsung. Hogy... De ez már biztos. Az biztos, hogy jön, igen, egy nagy, tehát egy 5-szolos, azt hiszem. Tehát azt hiszem, hogy jön egy 5-szolos verzió. Az nem kicsit suicide az Apple-től? Én szerintem arra van azért igény. Hát mekkora a Note 3 egyébként? Tudja, Lali, te tudod, az mekkora? 5-7, azt hiszem. Vagy valamilyen. Hát jó, de hogy az iPhone az nagy. Direkt nem csinált ilyet az Apple-lel. De csak tehát Steve Jobs miatt nem csinált ilyet. Azért itt a piaci igények már átrendeződtek. Tehát ezek a pingpongütő méretű telefonok azért a piacnak egy jelentős részét kiteszik, mert filmet, meg médiát, meg fényképet, meg videót, meg minden ilyesmit, meg böngészés, meg játékot azért ezerszer jobb, minél nagyobb a kijelző, annál jobb, igen, a könyve. És nem egy tablet, tehát és még épp, hogy csak el tudod magaddal vinni a zsebedben. Ja. De hát gyakorlatilag akkor csináltad, akkor nem is kellett volna az iPad mini, hanem az lett volna az iPhone 6. Hát annál kisebb lesz. Kisebb, igen, meg hát telefon. Tehát... Itt a link! 7-szolos telefon, vagy mobilon tolja. Pontosan nem mobilon, hanem tableten, mert a 7-szol az már tablet, de azon beszél telefonon. Az mondjuk durva már. Nekem ez az első Samsung, amikor kijött, és azzal is lehetett telefonálni. Hát így volt, hogy azzal kellett telefonálnom, és így hát rendesen sírógörcsöt kaptak a röhögéstől az emberek, hogy azon telefonálok, de ugye azt nem lehetett a fülethez emelni, meg ilyesmi, vagy hát oda emelhetett, csak nem volt értelme, hanem alapvetően kihangosítva, vagy headsettel tudtál vele beszélni. Amúgy régen a jailbreak-kel ugyanúgy meg lehetett oldani, hogy a SIM-kártyás iPad-ekbe azokkal is lehetett telefonálni. És mondom, még egyszer kimondott, hogy SIM-kártya, komolyan felsikítok. Igen. Akkor SIM! Köszi. Tessék. De ezeknél az eszközöknél arra kell figyelni, hogy nyáron mind a két oldalt egyformán használjátok, tehát jobb fülön is, bal fülön is. Azaz, nem, hogy az egyik oldalt nem leégve az arcotok, tudod, a másik is itt akar. Egyik nem a barnum, a másik holc fejjel, félvér vagy? Na mindegy, azt akartam egyébként elmesélni, hogy tudod nézni az iPhone-okat, meg stb. És ugye itt az S3-mal kapcsolatban itt a Marcival is így rendesen ugye összeszólalkoztunk, és mondtam, hogy én mennyire elégedetlen vagyok, stb. És aztán annyira felhúztam magam rajta, hogy addig szórakoztam, míg nem tudtam egy 4.4-et, egy főzött romot rátolni az S3-amra, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta újra használom a telefonomat. Nem, mármint, hogy így... Mit raktál erre? 4.4-es. Hogy? KitKat szoftvert. Rútoltam és egy főzött romot rátoltam. Átküldöm a linket egyébként. Nem akarom rútolni, nem merem rútolni. Mert már egyébként is 2 hétig lesz nálam maximum ez a telefon. Tényleg? Miért? Aztán mit veszel? Esőt. Sötöt, én is azt néztem egyébként ki magamnak. De küldjetek már egy linket erről az iPhone-ról, tehát hogy mert ez annyira érdekel, hogy ez most legit-e. Itt az imagazin.hu-n, ha egyébként, ha megnézed, ide berakom a linket. Amik az ilyenem mindig voltak, minden éven ilyen prototípusokat persze, lehet, hogy fék egyébként, tehát... Minden esetre kíváncsian várom, alapvetően nekem... De az is lehet, hogy gáz. Igen. Tehát, hogy alapvetően nekem az a, hogy hívjákom, hogy nem tudom, tehát, hogy drága. Tehát most így megnézegettem, hogy az 5S is mennyibe kerül, meg minden is, rájöttem, hogy én ennyi pénzt nem akarok erre szánni. Úgyhogy végig is úgy, meg végignéztem az app listámat, hogy mennyi cuccot vásároltam már Androidhoz, és tényleg azok közül azért elég sokat használok, úgyhogy így úgy döntöttem, hogy akkor marad ez az androidos történet. És nem fogok almára váltani. Hosszas tépedezés után. Új magasra pozícionált telefonok, tehát az ilyen csúcstelefonok, azok egyre inkább almás élményeket nyújtanak, ahogy nézegettem. Igen, igen. Nekem úgy itt az anyag használata volt Körtés. A problémám. Igazából. De tényleg az elmúlt adásban sem hangzott el, hogy elkezdett fikázni a Samsungot, hogy milyen anyagokból rakják össze a telefonjaikat, másnap a Samsung Alpha, vagy nem tudom milyen telefont jelentettek be. Full fémből, ami fémházas lesz. Szerintem meghallhatták, hogy én itt mekkora rage-et voltam. És két nap alatt legyártottak egy új telefont. Csak nem, azonnal legyártották igazából, másnap már kiadták. Hogy így mennyire követik a podcastet, azért ez durva. Ja. Ja, biztos megnéztem ez lehet. Egyébként magát a telefont, és jól néz ki. De hát valami 240 ezer forintra áraszták benne, jó felejts el. Tehát, hogy persze, hülyék a túloldalon neveznek, 4 millió forintot elkölteni egy telefonra, kizár dolog, tehát semmiképpen nem. Úgyhogy úgy hát ilyen telefont nem is első nap kell megvenni, hanem mondjuk, nem tudom, negyed évvel. Meg nem is Magyarországon utána. Kell megvenni. Nem nekünk van ez kitalálva. Úgy hát érzem. Igen, ebben is van valami. De azért mondjuk ez mennyi, ez 1000 dollár. Azért 1000 dollár, az kint is 1000 dollár, srácok. Hát azért ez nem úgy van, hogy hát jó, 1000 dollárt kiköhögik. Igen, csak kint például az Apple Store-ból megveszed 200 dollárért azt viszontlátásra. Igen, persze. És az a poén... Két évig az Apple-nek a hűség nyilatkozatodat meg a Ez Csarnival én beszéltem erről, mert akartam megoldani azt, hogy külföldről hozassunk be nekem telefont, és akkor én neki kifizetem. De mondta, te kell hozzá egy két hónapos hűségnyilatkozat, nem? Persze, igen, és akkor az úgy működik, hogy ezt a két hónapos hűségnyilatkozatot te aláírod, de nem viheted ki az országból a telefont, úgyhogy te más SIM-kártyával használod. Szóval ez nem az Apple-höz való hűség, hanem ez olyan, mint Magyarországon a hűségnyilatkozatos telefonok. Most itt van is és ugat a kutya háttérbe, bocsi. De hogy itt is vehetsz 0 forintért iPhone 6-ot is, de ugyanúgy fizeted rá a 20 000 forintot havonta. Itt azért nem erről volt szó, tehát még csak nem is ezt mondtad. De egy gyűjtét kell venned. Hanem az, hogy nem viheted ki az országból. Egy csomagot kell venned, amit a SIM-kártyára fizetned kell. Ergo Magyarországon, és te azt mondom, a SIM-kártyát Magyarországon csak úgy használhatod, hogyha 400 forintért beszélsz perzdíjjal. Szóval az nem járható út, hogy külföldön megveszed hűségnyilatkozattal, ugye, mert vele együtt csomagot is veszel, mint hogy Magyarországon is. Behozatod Magyarországra, és ugyanazt a külföldi csomagot kell neked fizetned, amit, hogyha használsz a telefonba, akkor nem tudsz Magyarországon belül értelmezhető perzsiakkal beszélni, és szóval ez így oké, 200 dollár, de nem, mert utána még fizeted. Amit buksz a réven, de nem nekünk 200 dollár. De Alex, Magyarországon is veszem 0 forintért telefon, csak utána fizeted. Ők is ugyanúgy kifizetik a telefon árát. Mondjuk az a durván, Marci. Hát jó, de én, tehát én ennek direkt annó utána néztem, hogy ezt nem lehetne, vagy hozatni, vagy valami, és az van odaírva, hogy ez 2 hónapig tart. Ez a hűségnyilatkozat, és nincs rajta extra charge. Jó, csak gyakorlatilag kérdés, 2 hónap múlva nem kell befizetned mondjuk 500 dollárt azért, hogy megszabadulj a hűségnyilatkozattól. Tehát, hogy 2 hónapig mindenféleképpen fizetnek kell. Nem hiszem, hogy akkor ennyire híres lenne az AT&T. Vagy nem, tehát... nem izé, 200-szor két hónap, szóval, hogy értem. De mondjuk az a durvám, hogy itt viszont az van, hogy, hogy jó, de mondjuk... leszerződsz, várjál, hadd mondjam el, tehát itthon, mert most az itthonál járaknak néztem utána, de itthon viszont úgy van bármelyik mobil szolgáltatónál, hogy ilyen választasz ilyen havi 15 ezer forintos irgalmatlan drága, soha ki nem használod az életedben sem percdíja, vagy csomagot, és utána annyiért veszed meg még a készüléket, mint hogyha most bemennél az Apple Store-ba és megvásárolnád függetlenül. Tehát, hogy itt viszont azért ez már a pofátlanságnak a teteje. Tehát lehet, hogy hozzácsapják mondjuk, ahogy hívják otthoz az előfizetéset, ez is akkor csak 32 ezer forintot fizetsz havonta két évig. Hát juhé. Tehát, hogy ez viszont azért itthon pofátlan lehúzás. Nézd meg a T-Mobile-t, meg nézd meg ezeket, számolt ki. Én kiszámoltam, most... nagyon durván ez jött ki nekem. Egyébként és azért az kicsit... Egyesült Államokban ezt nem csinálják meg szerintem, mert nem venne senki. Hát de ráadásul azon, most azon pont azon gondolkodtam, hogy mert mondtad, hogy 1000 dollárt nem adnának ki egy telefonra, de mondjuk tehát egy ilyen középkaliberi, mondjuk sima polisz fizetés az ilyen 5-6 ezer dollárnál kezdődik. Tehát az gyakorlatilag akkor az egy hatoda a havi fizetésednek. Hát jó, de mondjuk abból mennyi marad, mondjuk biztos több marad. Jó, figyelj, nem véletlenül ilyen híres. Nyilván, hogyha ez csak egy magyar termék lenne, senki nem venné meg. Ja, hát érdekes, nem tudom. Igazából szerintem tök mindegy is. Itt úgyse lesznek olyan fizetések, mint kint. Köz 5000 dollárt mondtál, azért az nem valid. Annyi nincs. Hát azt tudom, akik nekem meséltek, hogy nekik mennyi fizük van. Van pár ilyen ismerősöm. Például egy ilyen IT-s, egy ilyen közepes IT-s, az simán 6800. Azért az mondjuk nem rossz lóvé. Azt viszont tudom... Az ugyanazt csinálja körülbelül, mint te. Tehát... Egy ilyen bolti eladó az Apple boltban... Pontosabban ez a Mac Genius. Ez akit mindig parodizálnak. Igen, évi 50 ezer dollárt keres, vagy 45 ezeret. Hát, és még viszont, az ugye... Az hát nem az is egy eladó. Igen, tehát az nem is egy ízé, csak annyi érteni kell hozzá, hogy mit tudom én, ez itt az iPhone, ez meg az iPad, de most jó, nyilván igen. Többet, de... De hát nem sokkal, amilyen az Apple rendszere. Igen. Hát nem egy Rocket Science-nek. Találták ki. Recovery visszatalált a Samsunghoz, egyből fika megy az Apple-re. Miért most nem, én is fikáztam, nem, most én csak azt használok. Tehát... Nem fika, hát egyszerű maga a szoftver minden, tehát hogy nagyon nem tudsz belebonyolódni, meg megtalálni benne dolgokat, hát ez szerintem ez inkább pozitívum. Na figyeljetek, mit szólnátok hozzá, ha live-oznánk egyet? Ja, mert most csináljuk, ja? De úgy gondoltam, hogy tolhatnánk egy PD-t. De várjál, először is kérdezzük meg a kommentelőket. Szeretnétek Payday? Payday live-ot tolni? Igen, és akkor most tele lesz tolva az egész kommentfal azzal, hogy Payday, legyen is, mert különben nem lesz live. Itt írja a srác, haverom Vodafone Reddel vett iPhone 5-est, és havi 20 ezer forint két évig. Az húzós. Az, tehát is az is, aki egy ilyenbe belemegy. Mondjuk, hát ezt aláírni se semmi. Hát igen, ezt gondoltam én. Nem, aláírni könnyű. Kifizetni. A második év végén, és gondolom, azzal a lendülettel, mint az első hónapban, az a nehéz. Meg amikor a harmadik hónapban már igazából nem újdonság a telefon, és csak van a zsebedbe, és még havonta csengetni érte a hatalmas nagy lóvékat, és aztán megnézed, hogy amúgy, ha összeraktad volna a lóvédat, akkor a... Negyedéből igen, vehettél volna magadnak egyet. Csak hogy én is olcsom egy kicsit a Lexet, ez kicsit olyan, mint a PCVS konzol téma. De miért kell engem oltani? Hát már tudtommal közülünk te vagy az egyetlen egy, akinek konzolja van. Ja, igen, mondjuk nem is, hogy sokat használnám, de igen, ebben igazad van. Van egy srác, aki a Vodánál dolgozik, egyszer már dumáltam vele egyébként, én emlékszem is rá. A Vodi és... Madánál, igen. És elmondaná. Fondvodá! Fondvodá! és elmondaná, hogy miért ennyi amennyi a telefon. Kíváncsi lennék egyébként rá, mert hogy nehezen tudnám én ezt megindokolni, hogy miért kell full price-ba fizetni. Tehát, de azt sem értem, aki egyébként ebbe belemegy. Tehát kifizeted a telefon árát, a vadi új árát, és még le is szerződsz egy rohadrága hűséggel. Szerintem amúgy nem azt mondom, hogy félreértetted, de úgy van, hogy a telefonra alapból fizetsz egy bizonyos törlesztő részletet. Igen, így van. Ez mit tudom én, 5000 forint havonta. Szeretnéd, igen. Plusz emellé. Jó, a gyerekek, össze fogtok veszni, és megint lesz podcast fight. Veszeket, nem, igen. Mindjárt egy fonvodás. És plusz mellé még fizetsz egy tarifát. Igen. Mit 20.000 forintos csomagot, 15-ért odadobnak. Úgy, hogy te már 5-öt fizetsz, ahogy hívják be, a telefonba. Szóval összesen 20.000 forintot fizetsz ki havonta, csak az 15.000 forintos csomagból kapsz egy 5-ös kedvezményt, és neked, te örülsz majd a fejednek, hogy hó, csak 20.000 forintot fizetek egy 15.000 forintos csomagra, meg még 5.000-et a telefonra, és egy leszerződtetnek 5 év, vagy 2 évig téged. Na de hát... És rohadtul mínuszba vagy, mert 20.000 forintot kipengedsz 2 éven keresztül, az, gondolj csak bele, az rengeteg pénz, a telefonomnak a nem tudom hányszorosa, körülbelül legalább az a kétszerese, és kiperkálod, és utána örülsz, hogy ó, volt egy 0 forintért elhozható telefonom. Ja, hogy utána egy hónapra rá 20.000 forintot fizethettem azért, jó, hogy legyen egy 15.000 forintos. Na jó, csak az a kérdés, senki nem ilyen hülye szerintem. De várj, de hogy nem, hát ebből élnek. De hogy van szüksége bárkinek is, vagy nem így kérdezem, de te alapból megvennél egy 15.000 forintos csomagot, mert szerintem tökre nem lehetne eladni. 15.000 forintos csomag az ér 5.000-et, eladják 15-ért, és azt mondják, hogy 20-ból lett neked leértékelve 15-re, rohadtul örülő fejednek, hogy kaptál egy 5-ös kedvezményt. Igen. De te azt mondtad, hogy még a végén plusz, húha, de bocsi, nem mondom végig, nem mondok, én megtanultam körök, nem mondok olyan mondatot, ami úgy kezdődött, hogy de azt mondtad, hogy. Nem mondja. Nem, inkább olyat ne kezdjél, hogy S3, vagy S, vagy ne kösd bele, te Kaveri valamit mondott, az úgy van. Nem, szóval én ez mondjuk alap, tehát ezt már rég kellett volna tudni. Én úgy értettem, hogy azt mondod, hogy miután kifizetted a hűséget, utána még kifizetted a telefonnak az árát. Jaj, dehogy is, nem. Jó, de akkor miért fizetnél? Bocsánat, nem, én is így izé... Nem haragszok biztos. Hát, Lalécia. Nem, mert én is azért, tudod, én utána néztem most az S5 miatt, hogy gondoltam, hogy van egyébként egy ilyen Vodafone redes... Miért reklámozom ingyen őket? Szóval van egy fonvodás előfizetésem. Fonvoda deres, erre senki nem jön rá. Tehát, hogy van egy ilyen előfizom, és akkor gondoltam, hogy hát kapok rá valami deres kedvezményt, vagy valamit. Mert te is gondolom, Vodafone is, akkor fonvoda, és akkor red, meg der, az más. Jó, igen, oké, bocsi, lassú vagyok. Akkor kopizunk téged, te sem haragszol. De. Minden oké. Na igen. És utána néztem, tudod, hogy így mennyibe jönnek ki, vagy mennyibe kerülne nekem, és hát így egyszerűen így elszörnyedtem, hogy nem értettem, hogy miért legyek én most brutálisan belelkesedve, hogy és rohanjak a Vodafonehoz, vagy a T-Mobilehoz. Akarod mondani Fonvoda, vagy Mobil-T, igen? Vagy Fonvodához, vagy igen, mi az? Imobi. Pannonhoz. Azaz. A D-mobil, aki lenyeleti veled a D-t. Na jó, ó, ez nagyon angol poén. De angol poén volt. Mehetünk a D-20-hoz. Na mindegy, és izé. És hát igazából nem győztek meg. Tehát én olyan állapotban voltam akkor, hogy én meggyőzhető vagyok, itt ülök a net előtt, győzzetek meg, hogy én most menjek be egy boltba, és vásároljam meg ezt a készüléket. A fonvodádat. A fonvodámat. És komolyan mondom, hogy már nagyon akartam, hogy meggyőzzenek, de egyszer nem tudtak. Tehát, nem értem, hogy... miért nem kapcsoltál be egy Budapest TV-t. De hívd föl ezt a számot, már csak 5 perc az adásból. Tedd a kezedet a TV-re. És az a poén, hogy volt egy faszi a YouTube-on, aki betelefonált direkt, és így mutatta, hogy mi történik, amikor betelefonálsz. És akkor mondta, hogy gyakorlatilag, tehát így a videó felénél így mondta, hogy gyakorlatilag zenét hallgatunk 350 forint per percért. Azaz. Igen, volt. De hát valamiből nekik is meg kell élni, nem? Persze, hát egyből bekapcsolnának. Hát egyszer volt egy ilyen, hogy mondd meg hány forint van az asztalon, és ott volt egy fénykép, és egy rakat apró egymás hegyi hátán. És hát eleve, akinek nem full HD TV-je volt, esélye nem volt, és ez ráadásul, nem akarjuk kifizetni, tudod? Ráadásul egymás alatt is voltak pénzek, honnan a búbánadból tudnád, hogy mennyi van az asztalon konkrétan? Annyit mondva, addig várhattak, ameddig akartak, és szerintem az első random nem szerintem ilyen, ilyenkor van egy ilyen, van egy ilyen direkt betelefonáló, tudod? Egy ilyen... Biztos, hogy van egy szervezett? Persze, tehát gondolom, akik sokan hülyeségeket mondanak, de olyan abszurd hülyeségeket, azok mind izé beépített. Tehát néha olyanokat hallok ebben. Tehát hogy, de kajak, tehát hogy ketté áll a fülem. Tehát mit tudom én, van öt betű, mit tudom én, mosómedve szétszedve, és akkor kérdezik, hogy na mi a szó? Repülőgép! Kb. Igen, érted? Igen. Nem, tehát, én mindig is abban a hitben éltem, hogy a szerkesztőségben hátul ott a Mari néni, aki betelefonál, megnyeri a pénzt, miután ugye a többieket várakoztatták baromira, és utána hazamegy a Mari néni, és nem kapott semmit, de legalább benne volt a műsorba. 15 perc hírnév? A 15 perc hírneve meg volt a Mari néninek, és legalább a tévétársaságnak sem kellett kifizetni azt a 100 000 forintot, amit felajánlottak. Ez a 15 perc a Mari néninek, ez tök úgy hangzik egyébként, mint a... Mint egy T-mobilos díjcsomag, nem? Igen, ezt akartam mondani, amely telefonokról. Hello. Na, hello. Hello, hello. Sziasztok. Hello. Ugye már Alex-el és Kaveri-vel beszéltem korábban, igen, valóban Vodánál dolgozok, na szóval akkor a nagy mágikus trükknek szeretem akkor a részleteit megosztani veletek. Már csak fonvás vagy, nem vodás. Fonvás, igen. Szóval jöhetnek akkor a részletek? Abszolút. Minden bele. De ilyen kulisszatitkokat is akarunk, ilyen szaftos összeesküvés elméleteket, mindent. A csekket majd utána intézzük. Rendben. Szóval, na a lényeg egyébként annyi, hogy ugye itt az emberek azt látják csak simán, hogy nagyon drágák a telefonok. Alapvetően ez így is lenne, viszont egy dolgot nagyon hamar elfelejtenek, hogy egy 220 ezeres telefon nem fognak egy forintért máshol elvenni, persze kamatrendszeres részletre ez elintézhető. Viszont azt megint ne felejtsétek el, hogyha teszem azt, hogy szolgáltatóhoz mentek, már van egy meglévő tarifátok, és kedvezményeket is tudtok alapvetően kapni erre. Ugye itt a redes csomagok mellé, ugye Kever is említette, hogy 20 000-ért el lehet vinni egy telefont, aztán sokkal többet fizet, mint külön. Igen. Alapvetően így is van, csak azt ne felejtsd el, hogy a 20 000 forintból egy korlátlan csomagot is kapsz. Mondjuk nézzünk egy példát, hogyha mondjuk teszem azt, egy vállalkozásod van, és neked mondjuk havi 200 000-es számlád van, most mondtam egy nagyon nagy összeget nyilván, de akkor azért nem olyan szarul hangzik, hogy 20 000-ért utánad vágnak egy telefont, és még korlátlanul is beszélhet. De egyébként valamit. Én úgy tudom, hogy a Vodafone Redet nem is lehet izére használni, nem cégesre. Attól függ egyébként, így nincs megszabva, ami megvan szabva egyébként, hogy ügyfélszolgálati folyamatokra nem tudod használni. Ez annyit jelent, hogy nyilván van egy megosztó telefon, és aztán szétdobott 100 munkatárs közé, tehát nyilván ezt nem támogatná senket, mi lenne benne a profit, nem egy annyira nagy biznisz, de tényleg korlátlan, tehát rengeteget lehet vele beszélni. Nem egy emberkével találkoztam már így az majdnem egy évem alatt, hogy 40 000-es számlákhoz faragott, de tudom én 15 000-re vesz egy közepes telefon, nem egy iPhone-ra kell gondolni. Ez tényleg nem rossz azért, hogy így ingyen kapsz még egy telefont is amellé, hogy kevesebbet fizetsz. Viszont ezzel a, ugye ez a Red, meg ugye ezek az ilyen általánydíjas tarifák, ezek egy ilyen egy éve kezdtek, vagy másfél éve kezdtek el divatba jönni. Igen. Hát több volt ez már, mert decemberben jött be a második hullám, előtte is volt, ugye akkor még nem is kimondottan a nagyon olcsó telefon volt a lényeg. Viszont itt most már arra megyünk egyébként rá, nem is megyünk, mert nem első szám, egyszerűen a Vodafone-nak az a cél ilyen szempontból, hogy az emberek egy forintért el tudjanak vinni egy telefon. Mert fizethessék két évig. Igen, hát Figyelj, egyébként ez úgy néz ki, hogy egy forintért veszel egy telefont, nem most egy médiában nem fogod megtenni, a média már természetesen nem fogod megtenni, viszont hogyha mondjuk amúgy is van egy olyan csomagod, amire így is úgy is fizetnél annyit, mert ugye túlbeszéled, viszont mondjuk teszem azt, hogy egy korlátlan tarifa, azért úgy tényleg nem rossz egy ingyen telefon, hogyha ezt nézed. Mert ugye ne, nyilván én nem beszélek sokat, hogy én Vodánál dolgozok, és egy feltöltő kártyával bőven ellennék, tehát én nekem ez kicsit távol áll a magas előfizú, de nagyon sok olyan ember van, aki kihasználja, és tényleg rengeteget beszél. Ebből a szempontból mondjuk jó, csak én valahogy azt a pluszot hiányoltam, és ez most nem csak a Fonvodánál, meg a Pannonnál van így, hanem a K-mobilnál is. Egyébként non-fon, igen. Igen, hanem például nagyon sok esetben én úgy éreztem, hogy akár egy ilyen egyszerű dologgal is, mint például a UPC-vel, hogy évek óta fizetem, és tényleg évek óta 4-5 éve vagyok mondjuk UPC azt előfizető. Igen, az mesélted, hogy és kaptál ami pár száz forint kedvezményt. És akkor igen, és kérdeztem, hogy mi van akkor, én meghosszabbítom a szerződésemet, és akkor mondta, hogy hát 220 forintot kapok a havi díjamból, amit a 8500 forintból, tudod. És akkor így, ja, meg kapok 500 forintos kupont a soha ki nem használt videótárba. Jó, oké, köszi. Akkor úgy voltam vele, hogy tudod mit, hát kend a hajadra ezt a 200 forintot. Hát ez amit amikor kijön a pizzafutár, és akkor 995 forintos pizzára, érted, adsz egy ezres, és akkor ilyen nagy mellénnyel, mint egy 5000-est adtál volna, köszi, hagyjad. Hát ne, érted? Tehát, hogy valahogy én én úgy gondolom, hogy pontosabban így fogalmazok, vágyom arra az amerikai álomra, hogy én egy vásárló vagyok, aki tényleg pénzt költ el, és sok pénzt költ el egy adott cégnél, és én szeretném, még ha nem is teljesen igaz, de azt érezni, hogy értem van ez a dolog. Belevághatok a szabadba, bocsi, persze. Most itt ezzel kapcsolatban pont tudok mesélni, ugye most a Reddit nagyon reklámozzák, mindenhol láthatod az óriás plakáton, hogy hú, ilyen születésnap, olyan születésnap, és ilyen szempontból azt azért el kell mondanom, hogy ez nem egy teljesen bullshit dolog. Ugye itt arra kell gondolni, egyébként röviden, hogy vannak ilyen mellékszolgáltatások emellett a korlátlanság mellett. Itt arra kell gondolni, most nyáron van egy ilyen repülőszolgáltatás, hogyha mondjuk nem tudom, utaztatok-e már repülővel valamelyik őtök. Persze. Én igen. Ez annyit jelent, hogyha kimész a repülőtérre, nem kell megvárnod a sorodat, ha regisztráltál egy ilyen vodás oldalon, nem kerül semmibe, regisztrálsz, ingyen bérmentve előre mehetsz, és nem kell végigvárnod a sort, és ameddig megjön a repülő, addig ingyen felszolgálatnak egy frissítő, tudsz tableten nézegetni dolgokat, és ez csak annyi kell, hogy egy redes előfizetésed legyen. Ez például egy példa volt. Mondjuk, ugye ezt azért napi szinten nem használnám ki, de... Jó, igen, tehát ez megint ez egy amerikaiaknak kedvező dolog szerintem. Ez az egyik, egyébként nyilván... Mondjuk alapvetően ez nem rossz, tehát, hogy nyilván ez egy nem a repülés, dolog. Meg ezek, de mondok egy másikat. Bárján, bocs, de mondjuk mennyire utálnak majd a repülőn az aki mellé ül, tudod? Kérdés, az már egy más kérdés, utána már az önvédelmi... Itt van ez a köcsög, nem... igen. Ugyanilyen nincsen MÁV-nál véletlenül? Tényleg? Vagy a Volánbuszon lenne egy ilyen hátsó üléssor, tudod, minden buszon van a hátsó üléssor, és az így lenne, ott állna egy bazin egy biztonságért, és így minden anyókát, mindenkit elküldeni, és én redes vagyok, ó, parancsoljon uram, foglaljon helyet, és ilyen maláj, masszás, tudod, a láb, hát minden, koktélok. Igen, amúgy igen, én azt hallottam, hogy a NAV-nál előkerülsz, tehát így előre. Akkor nem kell, tudod? Igen. Na, de egyébként alapvetően ugye ez a repülés példa most volt egy másik, mert ez egy ilyen nyári promóció, de a másik, ugye itt hogy a Red nagyon drágának tartják az emberek a tarifának a díját. Egy olyan plusz van benne, amit én a másik szolgáltatóknál nem tudok, hú, micsoda reklám, egyébként nem ezért fizetnek pluszba. Szóval minden... Bár jó kis reklám, hogy nyomottunk a Fonvodának szóval egyébként, mindegy, igen. A másik annyi, hogy tényleg van egy telefonbiztosítás benne. Most ugye, most Keverig mondta az S5-öt, az iPhone-okat. Ez annyit jelent, hogy havi 2000 forintot levesznek a válladról, nem kell fizetned, és csak akkor kell az önrészedet, azt a 10-20 ezer forintot befizetni, 200 ezeres telefonról beszélünk, ha megtörtént a gond, teszem azt, eláztattad a telefonodat, ketté csapta a trollibusz, vagy most mondtam példákat, tehát azért ez nem egy rossz dolog. Egyébként ezt a meg tudom erősíteni. Ezt meg tudom erősíteni. Szerintem a Trémobil is. Igen, ez egy nem tudom, hogy ez mennyire izé, de a húgom belejtette a fürdőkádba az iPhone-ját, azonnali halál, újraélesztés sem sikerült sajnos. Helyszínen... Kiütöttétek kétszer? Kétszer kiütötte, és a helyszínen megállapították a halál időpontját, a beáltának időpontját, és bevitte a telefont, hogy nem tudja, mi a problémája. Persze egyből a szervizes nézett rá, tudod, a szemüveg alól gondolt, hogy aha, persze. És akkor mondta, hogy oké, semmi gond, itt egy új telefon, itt írd alá, ott írd alá, és izé 20 rongy volt. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog. És egyébként a fonvodánál, még ha jól tudom, akkor fizeted a havi, nem tudom, hány ezer mint garanciát, vagy nem? Nem, a redes csomagban ez ingyen benne van egyébként. Nem, ja. Tehát a biztosítás nem kötelező, de az a redbe, ez ingyen és bérmentve benne van. Szóval akkor tehát... lehet választani, hogy fizetek 15 ezer forintot egy díjcsomagért, vagy fizetek 17 ezer forintot a redér, és akkor még kapok bele, és levesznek a vállamról 2000 forintot. Nem, most annyi a lényeg egyébként, tehát most nézzünk egy S5-öt, nyilván egy nagyon drága csomag, most azt hiszem 18 ezer forint havonta a tarifa, de ugye ebből 10 a korlátlanság, tehát ezt ne számold bele, 8 a telefon havonta. Igen. És ebben benne van a törés, vízbeesés és alapgarancia. Ú, egy S5-nél? A vízálló-nál? Igen, 2000 forint. Nem egészen vízálló, vigyázz! Jó, cseppálló, tudom, de azért gondoltam, magas labda lesz. Igen, de azért majd úsztasd meg, hogyha meg lesz. Igen, szóval a lényeg annyi, úsztatgatni nem fogom. Benne van a garanciában, és a biztosítás mellé. Sőt, hogyha 600 forintot kifizetsz pluszba, akkor még a lopásra is lesz garancia. Tehát, hogyha ha ellopja valami jóképű ember a telefonodat, akkor kapsz egy másikat helyette. Uh-huh. 600 forintért havonta két évig? Igen. Az mondjuk nem rossz szám a lopás. De akkor az már nem is garancia, hanem izi biztosítás, ez biztosítás, nem? A törés, vízbeesés is egyébként ez, de ugye ez a redben ingyen benne van. A de és hogy akadályozza meg, például a Vodafone-t Magyarországon vagyunk, hogy mondjuk én azt mondom, ellopták a telefonom, közben nem. Rendőrségi bejelentés kell hozzá. És letiltják a telefont. Igen, mert nagyon fontos egyébként ilyenkor fel van tüntetve egyébként a szerződésen is, a lopás, rablásra van, tehát hogyha elveszted a telefonodat, arra nem vállal a garanciát. És ezt mivel bizonyítom be nektek, hogy ez bizony rohadtul meg elraboltak. Hát, azért a rendőrséggel nem fogsz szarakodni, hogyha elhagyod a telefonodat, hogy nem elhagyod, hanem ellopják, mert nem ér annyit ide nekem. Jó, hát mondjuk mondhatod, hogy hát most végig is mi az ellopás? Ott hagytad valahol, aztán már nem volt ott valaki ellopás. Nem a rablás, az amikor erőszak. De lopás-rablás, várjál. Lopás-rablás. Tehát nem muszáj vérző fejjel bemenned a rendőrséggel. Nem kell az, hogy levágják kisboltával a karodat, és úgy sem fogsz be valahogy, hogy elhagyták a telefonodat. Igen, és az a legnagyobb problémád, öblik belőled a vérző. A telefonod! Nem baj, a fonvodared megoldja. Figyelj! De azt vágjátok, nem, hogy lazán kapcsolódik a témához, de szerintem nagyon is idevág, hogy Kaliforniában a minap szavazták meg azt, hogy letilthatóak legyenek a mobiltelefonok. És a legdurvább, hogy nagyon-nagyon kevés kivételt enged meg a jog, és a gyártók minden egyes olyan eladott telefon után, amit nem lehet távolról lekapcsolni, $2500 kell, hogy fizessenek. Wow, akkor Kaliforniába beindul majd a telefon fekete. És nem Kalifornia legelső, csak ők eddig a legnagyobbak. Azt ugye vágjátok, hogy Magyarországon is tudnak innen itt számot tiltani. Tehát, hogyha teszem, aztán nem fizeted a telefonodat, akkor ugyanúgy a szolgáltatónak jogában van kikapcsolni a hívásokra igyelművel. Tudod használni, viszont ameddig az e-mailet nem ütletett ugyan, ami egy illegális dolog, addig nem tudod használni a készülőket beszélgetésre semmilyen hálózat és dolgokra. Ezért wifi lesz rajta? Mire gondolsz? Nem wifi. Persze, hát a wifi az... Hát akkor lesz egy... Működik a telefon attól még. Akkor lesz egy telefonformájú tabletem. Igen, hát tulajdonképpen egyébként, ja, de azért ezzel nem érdemes vicceni, mert volt már nem is egy eset sajnos, hogy ugye jó emberektől vesznek ugye telefont a jó kis magyar vásárlók, és hát utána mennek be habzosztálja, hogy miért nem működik, és annyi a történet, hogy az eredeti tulaj nem annyira akarta fizetni a számlákat. Meg az amerikai megoldás között annyi a különbség, hogy az amerikai az full lelövi a készüléket. Ja, hogy teljes minden funkcióra gondolsz, az kemény. Igen. Hát és ja, ez igen, ezért, és egy androidos vagy egy iOS-es jailbreak-elhető készüléknél ezt hogy oldod meg? Szerintem meg lehet oldani, hogyha belegondolsz, akkor a Samsungnak van ez a Knox nevezetű védelme, amit olyan szinten feltörtek, hogy ki lehet kerülni, de olyan szinten nem tudták még feltörni, hogy teljesen kiiktassák, és a benne lévő adatokat kinyerjék. Erről nem tudom, hogy mesélhetek egy picit, mert erről is tudok érdekes dolgokat mondani. Persze, mondjad. De a Knox hajrá. Egyébként az ilyen üzleti szférában, mert járnak hozzánk egyébként egy gyártóknak a képviselő is mutogatnak dolgok, hogy a Knox az egy ilyen üzleti szférában kitalált dolog, hogy adod a telefonodat, hogy nem is kell leadni, már egy frissítést kapsz rá, és onnantól kezdve lesz egy ilyen fiókod, ami nagyon durva titkosítás használja, mint egy BlackBerry-szerű dolog. Viszont egyébként itt Kaveri, ezt neked is mondom, most már mondjuk igazából mindegy, de ha rútolod a telefonodat, a Knox-nak egy másod funkciója, hogy van egy számláló benne, hogyha a garancia időn belül ez megtörténik, és megkaptad egyébként a frissítést, akkor ez a számláló nullás értékről átvált egyesre, és azt vágom, nem tudod garanciáztatni. Vágom, bár így vitte garanciáztatva. Az a ezt már feltörték. Az én kezemben volt olyan S3 Note, bocsánat, vagy S3, Note 3, ami rútolt volt, és nem ugrott a számláló. Ja, és egy sima weboldallal oldották meg, hozzáteszem. Tehát ez olyan, mint a Windows, extra. Tehát, hogy... Jöttem. Igen. Igen, tegye fel a kezét, akinek van eredeti Windows-a, és nem laptoppal együtt vette. Nekem van, ugye még be is mutattam. Igen, be is mutattam, valakitől van, nem tudom, valaki itt hagyta. Egy eredeti Windows 7, és dobozos, még az egyik videóban be is mutattam, hát ez mint olyan rare item, tehát... Srácok, 7:30. Nem égeti a kezed? El kéne kezdenünk a PD-t, mit szóltok hozzá? Nagyon megköszönöm itt a tájékoztatást, tehát ez így jó volt, azt hiszem, hogy... Igen, hogy, köszönjük szépen. Hogy így azért pár dolgot szerintem helyre raktál, és akkor a, tudod, amit megbeszéltünk a végén, majd akkor utaljátok át. Oké, majd küldjük a dolgokat. Jó, köszi szépen. Köszi még egyszer, hello. Sziasztok. Köszi. Hello. Egyébként közölném veled, életünkben nem nézték még 1660 a podcastet. Ezért kezdjünk el PD-jezni. Köszönjük szépen. Igen, ezt kezdjünk el PD-jezni. Miért? Mert nézettségi rekordot dönt a podcast. Túl sok. Igen. Szóval egyébként köszönjük szépen, hogy nem? Szóval én, na mindegy, én megköszönöm, köszi, hogy ennyien néztek minket. Köszönjük mind az 1600 hány embernek. Júj, most KSI az egyik YouTube-os újra nézte, elkezdte a régi videóit nézni, és így felrakta, és most jutott erről eszembe, hogy az egyik videójának a végén ott volt, hogy all the thanks to the 50 subscribers. 50 feliratkozott, hogy mennyi van most neki, majdnem 7 millió, érted? Egyébként lehet én is elkezdek majd így visszanézegetni, és amikor milyen volt, hogy emlékszem egy időben azt mondogattam 20 000-nél, hogy fú, annyian vannak rám feliratkozva, mint ahányan éltek a városba, ahol felnőttem. Most már kevesebben élnek ott, nekem meg több feliratkozva van. Kaveri visszament. Legyőztem a városomat. Na, Alex, állíts be a PD-t. Most csinálom. Egyébként megkérünk minden egyes nézőt, hogy nyomjon egy lájkot a videóra, hogy legyen több, mint ezer. Igen, hogy mi rajok legyünk, igen, és merevedjen a bimbi. Rajkodjunk. Jó, három, én akkor öt. A... Három, nem öt. Mi van? Mi van? Én akkor a laptopomat beállítom, hogy ezen tudjam azért a kommenteket, és a streamet, és minden egyéb ilyen... dolgot. Én nem értem, hogy a YouTube miért szar. Mert most nem úgy, hanem hogy alapból, tehát a Twitch-et simán nyomom tudom követni az iPad-emen például. Nagyon jó az app. Nagyon jó minden rajta. Van egy külön olyan, hogy csak a chatet mutassa, de semmi mást, érted. YouTube-on igen. Semmi nincs. Tehát még live-ot se tudsz nézni telefonon vagy tableten. Tehát azt egyetlen nem is engedi. De várjátok, a Twitch-et nem most vette meg az Amazon? De, megvette az Amazon. Aha. Megám. Hát akkor az Amazon is benne volt a témajegyzékbe, Gergő. Én azért sokkal... Tudom, most úgy próbáltam csinálni, mintha nem most kívánom. Azért sokkal jobb, mint hogyha az EA Games vette volna meg. EA Games. És köszönjük az vizét, a lájkokat és a diszlájkokat, és nagyon kirek vagyunk. És pont Epic zenebe is indult a Payday miatt. És már látni a izét, a Payday-t, meg minden? Nem, most nyitottam el, most fogom tudni kiválasztani az option. Opciont. Srácok, azért gondoltuk, hogy egyébként már a podcastet lelőttük volna, tehát aki magát a podcastet szerette volna hallgatni, az körülbelül eddig tartott volna egyébként is. Tehát, hogy nem érünk rá, mert el kell mennünk játszani. Ja, figyelj, Alex, megnézted a Galaxis őrzőit? Most itt komment között látom. Nem néztem meg, nyilván azért, mert tehát nem rontanám el az élményt a kis teremmel, tehát no. Egy ismerősöm rám írt, hogy Szolnokon nyomják nagy terembe 3D-be, ha érdekel. Hát jó, rendben, már utazom is, tehát... Na, tehát érted? Én helyedre egybe fesse érnék fel. Jó, beállítom az ablakot magamnak. Így látom, hogy mikor vagyok király, és mikor ti nem vagytok azok. Mehet a péket, nem? Mehet a péket. A péket. Akkor kezdjünk, csináljunk már izét. Medfőzést, ugye, mert az újak nem jöttek benne nagyon. Vagyok. Csak engedd meg, hogy hozzak egy kapucsinot. Rendben. Addig válasszál, misszió. Addig én megveszem, kiveszem. Meddig fogjuk amúgy tolni előre láthatólag? Na hát szerintem azért egy órát játszunk, hogyha sikerül, vagy a izét is ki kéne próbálni a Shadow Raid-et, azzal egyáltalán nem játszottunk. Hűha. Nagyon éhes vagyok. Hát hogy gyorsan most hozzon a kaját. Akkor mehet egy gyors kaja? Akkor mindjárt évek egy másodperc. Én is szerintem gyorsan elrohanok valamiért, tehát most mindenki lője le a podcastet, aki nem, aki eddig hallgat... Na jó, várjál, ne lőd le, ha hallgatod, hanem... Menjetek gyorsan. Ez az igazi kérdés, nem? Amikor rádiót hallgatsz játékként. Igen, tehát aki nem szeretné ezt látni... Na, ebből gyere ki, Alex. Aki nem szeretné ezt nézni, az ne nézze, de hát mondjuk ez alapból egyértelmű. Nem, aki nem szeretné hallgatni, mert nem látja, attól búcsúzunk. Igen. Vagy nem. Most se kezdek én is belekavarodni. Jó, megvettem a izét, kiküldöm az invite-okat. The Curry, good like, Kelemen Laller. És ennyi, ugye? Na, és akkor mindjárt én is vagyok. Aki maradt közvetítést nézni, az majd súgjon, hogy merre kell menni, mert nem ismerem a pályát. Hát nem csak Alex vette be a fogalmazás gátlóját, nekem is sikerült ma azért egy kicsit visszafogni a szellemi képességeimet. Na re! Mi van a szellemi képességeiddel? Itt a kommentelők írták, hogy Alexnek sikerült bevenni a fogalmazásgátló tablettáját, de szerintem nekem is sikerült. Srácok, egyébként közben gondolkoztam, hogy amúgy egy témát fel akartam dobni, de az megvan, hogy volt egy, vagy van egy ilyen őrület most az Egyesült Államokban, hogy az aktuális streamerre, aki éppen streamel, ráhívják a Svetet. Meg hallod? A kommandósokat? Én erről hallottam, de... Hallod? Javasd vele szavaztam. És vannak videók erről konkrétan, hogy ott streamel a srác, mit tudom én, daisy-zik, és akkor hogy így látod rajta, hogy így néz ki az ablakon, néz ki, hogy mi van, hogy van, és akkor mondja, hogy pillanat, egy másodperce várjatok már, és akkor kinyomja a streamet, de nem nyomja ki a webkamerát, és akkor annyit látsz, hogy tudod, így hallod, és akkor így jönnek a rendőrök, a kommandósok, és ott izén mászkálnak körbe a lakásba. De csak egyszer történt meg, ha jól tudom, meg hát amúgy nem tudna a lakcímét. Nem, többször. Én három ilyen videót láttam. Hát vagy de úgy értem, hogy tehát alapból nem tudják ezek a lakcímet, tehát hova hívott ki. De küldesz, de van, akinek kín van a lakcím, hogy küldhetnek rajzokat, meg mit tudom én, és a csávóra, akire ráhívták, az egyikre a rendőrséget, találtak nála fél kiló füvet, és és valószínűleg letöltendőt fog kapni. Wow. Hát de tiltott szerekkel eleve nem játszunk. Persze, világos, csak mondom, hogy így mekkora szívás. Tehát, hogy nyomott egy streamet, hogy szórakoztassa az embereket, és akkor valaki azt gondolta, hogy ez majd milyen vicces lesz. És így a csávó meg börtönbe vonul. Mondjuk az, aki ráhívta a rendőrséget, és mondjuk nem gondolta komolyan, az fasza lehet. Ja. Mondjuk fél kiló fű, az már gáz. Mármint, hogy így... Igen, tehát biztos, hogy fél kiló? Á, nem, lehet, hogy hülyeséget mondtam, de valami nagyobb tétel volt. Bár nem tudom, mi alatt küldik az embert letöndendőre, mondjuk egy kiló fölött, vagy... Á... Attól függ, melyik országban, nem? Meg melyik államban, igen. Na, mondjuk van, ahol azt tudom, hogy van, amelyik state-ben legális, ugye? Igen. Kaliforniában biztos, nem? Most már több helyen, nem? Igen. Nem, azt tudom, hogy Washingtonban nagy valószínűséggel ott, igen. Ja, és kommentek közt ott is van egyébként az egyik videó. Én ezt is láttam, igen. Valaki azt írja, na ezért jár a keksz a SWAT-nak. Wow. És akkor hozzam majd Magdi Anyos, aki aztán ezen meghaltam. Na jó. Jó lesz a Mary Hard? Teljesen jó, de azt mondta, hogy már, azt mondtam neki, hogy ugorjon le kajáért, mert mondta, hogy nem biztos, hogy végig marad, mert... Meg én is úgy voltam vele, mondom, jó van, akkor én is gyorsan leszaladok valami kajáért. Kiléptem a szobámból, és eszembe jutott, hogy én már nem ehetek öt után, tehát... Ó, de rosszat az ilyenek. Ja, de pedig már benne volt az agyadban, nem? Hogy így megkenyered a kenyeret valami... sajttal, meg Ha kenyeret nem is, de van még a hűtőben ilyen paprikás krumpli. És na hát az a legkirályabb este hat után. Szedek egy tányérral és és akkor utána esett le, mikor így kinyitottam az ajtót, hogy ja, megyek vissza a láthatatlan burgert majd szólni, úgyhogy... Egyébként, Alex, én nagyon sokat együtt érzek veled emiatt, mert nekem is az a policím, hogy hat után nincs kajálás. Most ez a Haribo, ez kivételes bűnözés, de ne azt képzeld el, hogy bevertem egy fél csomagot, vagy egy háromnegyed csomagot, hanem öt szemet kb. Jó, de mondjuk te azért nem vagy túl súlyos, tehát... Bár megmondom őszintén, ha túl súlyos vagyok, hanem azt megfigyeltem régen, hogyha este ettem, tehát így hat után kb., akkor szarul aludtam. Azt nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Tehát leizzadtam, forgalódtam. Nem tudom, hogy ez miért van. Hülyeségeket álmodsz. Igen, tehát lehet, hogy az emésztés miatt, de nagyon rossz. Biztos, hogy amiatt nyilván. Hát ez ki is vesz energiát, ugye az emésztés. Mondjuk az vicces, hogy volt, hogy bekajáltam, és olyan irgalmatlan marhasságokat álmodtam, hogy valami ilyetetlen. Gyerekek, nézzétek a streamre. Most, tehát aki miért, most hallgatja csak. Hát berakták a milli fegyvert, a zsákpénzt. Benne van tényleg. Ott van az összekötözött pénz. Van egy tomahawk, lehet nem jól mondtam ki, van egy vipera, van ilyen szöges baseball ütő a Walking Deadből, meg egy ilyen második világháborús ásó. Hát ez nagyon hardcore. Ja, itt a zsákpénz, tényleg. Most de nem durva. Zsák, köteg inkább. Vagy hát egy kötegpénz, de hát... Ja, van benne vipera, tényleg. Ilyen hegymászó, tudod, vagy ez a gletschermászó. Ez a tomahawk szerintem. Ja, oda is van írva a tomahawk. Survival tomahawk, aha. Ja, hát ez a gletschermászóknak meg a hegymászó. Most nézem, hogy van macséta, macsete, kills. Baseball ütő. Ja, ez a a shotgun pakhoz volt. A Walking Dead-es a baseball ütő. Milyen pak? Shotgun pakban volt benne a macsette, ahogy látom. Igen? Azt írja. Viszont a az, hogy elértük. De akkor már bekerült a shotgun pisztoly is. Azt mondja, shotgun... Ja, itt van! Csak nincs rá pénzem. De durva! Ilyen brutális... Megnézem, hogy mik azok, amik nekem még jöttek esetleg. Brutális Magnum, meg itt, itt a Striker, ez is a Shotgun pakban volt, de $0 van. Amúgy, tehát... Akkor hogyan választottál pályát? Az offshore pénzből jön, nem a rendes pénzedből. Tehát kétféle pénzed van. Ez a dobtáras shotgun egyébként milyen ez a Street Sweeper? A Striker, az a rendes neve, izé. Nem tudom, mondom, nem tudom megvenni, mert nincs rá pénzem, $0 van, úgyhogy... ha most megvan a rec, én arra gondoltam egyébként, hogy lehetne többet is játszani, hogyha nem csesszük el, tehát... Hogy érted? Mármint több bőzsákot hozni? Nem, több pályát végigjátszani, mert hogyha belegondolsz, ha mondjuk sikerül elsőre, akkor az úgy jó, de mondjuk, ha visszaemlékszel, mikor nem sikerül ötödjére, akkor nyilván abba hagytuk, tudod? Igazából ugye még a régi rendszerben próbáltuk ki szerintem utoljára, de lehet, hogy hülyeséget mondok, amikor még az overkill volt az egyetlen kihívást jelentő valami. Bejött az unicorn is sisak. És tényleg itt van. What? Unicorn mask. Most forgatom itt a streambe, tehát ez egyrészt nagyon creepy. Várj, az kis késéssel ér el hozzám. Igen, de te is meg tudod nézni szerintem. Azt mondja, van egy ilyen animés maszk. Ez nem újdonság, ezt ismerjük, ezt is. DLC. Itt egy légy. Ja, de te megkaptad ingyen? Nem, hanem... Úristen, mi ez? Tényleg ott az unicorn is. Meg tudom venni. Hát ez baromi jól néz ki, ez a maszk. Melyik? Ez az unicorn is, most vedd már meg. Hát mennyire durva már. Ezt látni akarom, de milyen ijesztő fehér szeme van amúgy. Állítólag itt nem kerül pénzbe, tehát buy new mask, Peter mask. This is a community item. Itt egy szürke hájogos unicorn. Ennyi, jó, megvan. Tessék, fel is rakta. Ez de durva. De komoly. Alex the horse face. Ja, de komoly. Lesz itt majd szivárvány entelés. Már csak ki kéne tudod színezni. Ilyen rózsaszín, és akkor My Little Pony. Pony. Ja, hogyha izé a PD2-ös community-hez csatlakoztál, akkor kaptad ezeket meg, vagy aha, ezt meg. DLC közt school. Aj, vettem egy izét, ezt a darálós DLC-t. Ahhoz képest semmit nem kaptam érte. Melyik darálós DLC-t? Hát tudod, ezt a dobtáros, vagy ezt a támogató fegyvert. Ja, van egy... Igen? Van egy izé maszk, ezt kipróbálom, ez milyen. Hú, ez de kemény! Ez nagyon jó, ez van valamiből? Ilyen Borderlands-esnek tűnik egyébként. Micsoda? Melyik? Az a baj, mackó? Hogy nem tudom... Nézd, meg... Far Cry, ezért Far Cry-os lehet, de. Ilyen, amit én meg tudom, nézd, csak felraktam a izébe, a játékban. Hú, ez Half-Life 2. Nem, az a Metropolis lenne. Tehát inkább olyan Borderlands-esnek tűnik, de nagyon kemény amúgy. De és ami nekem van? Neked mi ez van? Mi lehet? Az is nagyon jó. Ez izé, nem Tarzan? The Troubled War Veteran. Hiha, akkor nem. Valami vietnámi háborúba. A muscle die... Hallod, ez izé, ez Rambo. Igen? Hát az képest elég gyerek feje van. The Troubled igen. War Veteran is a mask that Gage has worked on for some time. Back in the Vietnam War, Gage met this big, muscular guy who went nuts and started to use a bow instead of modern weapons. Tehát szerintem ez az. Tehát ez Rambo lövöldözött izé van. Na, honnan van a maszkom? Ez a... nem a izéból van. A Toy Story-ból. No, Transformers-ból van. De kemény! Miket raknak ebbe bele, uramisten? Volt jó, még el kéne lassan már kezdeni. Igen, good like. Igen, Marci nagyon elrohant. Úristen, ez milyen rohadt creepy, ez kis, mi? Egy kis vidámságot viszek a játékba. Télapó. Ez jó, ez Obama. Na ez még ami tök jól néz ki. Ez olyan, ez valami filmből lehet, vagy ilyesmiből, ez olyan, mint amikor tudod, nincsen rajta csak egy kendő, meg egy napszemüveg. Nézd meg! De ez jól néz ki. Igen, elég menő. Igen. Az a durva, hogy ezek nem is kerülnek pénzbe, de régen pénzbe kerültek ezek, nem? Nem tudom, de hát ez röhelyes. Tehát ez borzalmas. Melyik? Van ilyen is egyébként. Ez hát is ez a... vagány. Ez mi? Valami nem tudom mi, az a neve, hogy Alpha Force. Egyébként ennek mi a neve? Optimist. Gondolom Optimus akar lenni, az Optimus Prime, vagy valami ilyesmi. Ez ennek mi Metalhead. Jó, hát az jó sokat mondtál. Criminal Ambitions. Ez valami PDS cucc. Viszont hát ez, Peter, hát ez... Ez zseniális. Ez egyszer minden. Alex, ezzel kell jönnöd. Egyébként ez még ami nagyon tetszett. Ez annyira jól néz ki, ez ilyen nagyon, ja, nagyon ez Amerika. Jó. Nagyon Amerika, igen. Ez meg olyan badass. Na, viszont ez a jó. Figyelj, nem tudom, Marcival mi van. Szerintem kezdjünk el egyet bemelegítésnek aztán. Be tud csatlakozni közbe is? Valószínűleg. Próbáljuk. Akkor ne ezt, hanem mit tudom én, valami nyomit. Újra csinálták egyébként a izét, a Julie Store, már nem úgy néz ki, mint régen. Hát akkor próbáljuk ki a Julie Store-t addig. Az úgyis izé valami kész egyszerűt. Van egy perc alatt. Meg legalább fejlődik vele a Lalika. Bizonyán. Miért mondtam azt, hogy a Lalika? Kis 16-os. Hát kis 16-os vagyok. Az menjen Death Vision? What? Hát... Azt úgyis kijátszottuk már 50-szer, tehát... Jó, menjen. Mondjuk a Loli nem játszottak ide, mindegy. Csak de kéne olyan, aki hozzá C4-et, és akkor gyorsan kirobbantjuk a izét. Marci, most jelezte, hogy még két perc. Nem ez, hanem a ti arásat, tudod? Jó, toljuk addig azt, tehát abból az sem nagy baj, hogyha izé nem tudjuk befejezni, vagy valami. Persze. Na, itt mehet. Ukránian job. És akkor hozd a izét, hozzá C4-et. C4-et. Jó. Akkor kirobbantjuk a kis széfet, benne lesz a cucc és kész. Rendben. Kirohanunk vele. Jó, mit hozok? Hát ide nem hozok snipert. Ide semmiképp. Olyan kell, hogy nincs pénzem, mert megvenném izé, hogy olyan shotgunok vannak. Annyira kemény. Na mehet Alex, toljuk. Oké. Okay. Az inventory nézegetés izé lehet, hogy... Rendben. Nem annyira szórakoztató. Nem annyira szórakoztató. Illetve a hallgatóknak. Hát jó. És tényleg milyen az, aki hallgatja, tudod? Tehát, hogy így ebből kb. De menő, hű, de jó. Oh, jó. Hát most na, nekem is lehetné a ilyen. Jó, nem, hát ez teljes izé. Hát Marcira vártunk, nem rád. Ez a legdurvább fokozat, amit csak el lehet képzelni. Hát annó nem volt, emlékszel, csak overkill, mindig abba toltuk. Na én viszont hozok izét. Zsákpénzt hozzak, vagy baseball ütőt. Hozd a zsákpénzt kíváncsi. Mert ne, azt láttam már nálad. Na mindegy, próbáljuk ki azt, aztán majd a baseball ütőr is kíváncsi vagyok. Mehet. Ja. Lehet, hogy nekem erre gyakorolnom kellett volna. Hát ez gyakorlás lesz. Látod például itt egy autó. Aha, ami okay. Nem szokott itt lenni. Gyere, utána Lali. Persze, először. Itt van egy csaj, ott az őr hátul. Én el tudok mellette menni, nem? Menjetek. Te el tudsz. Viszont az őr ott van, arra figyelni kell. Aha. Amúgy új zene van. Mi történik? Mi történik? Jó. Üss le. Á, jó. Előtte. Anyád. Maszk. Jó, robbantsd a... Jó, és... Hallod? És Death Vision nem lehet robbantani a széfet. Igen, közben izé írták, hogy a titán széfet nem lehet. Ez csak hát izé ki lehet lopakodni. Hát ez baromi jó. Jó, csináljuk azt. Ja, és közben itt egy őr. Figyelj, csináljuk szerintem azt. Ez de kemény, itt a zsák, figyelj, itt a pénzzel. Utasd. De ez csak egy darab pénz. Hát egy köteg. Egy köteg van nálam, a. Na, amúgy vegyük fel a izét. Azt. Mit? Kötözöm őket. De ezzel nem tudom betörni a... Úristen! Ez mire jó? Ez nem jó semmire, hallod? Ezzel az ablakot, vagy az üveget sem tudom betörni. Figyelj, csináljuk azt, hogy húzzuk ide be a... az egyik szobába. Lehet a fúró, újraindítom. Tényleg, bocs. Megütöttem a izét, a túszt a pénzzel. De semmi baj nem lett, gondolom, mi? Semmi. Újraindult. Oké, itt ezt a túszt, ezt itt megkötöztem amúgy újra. Valahol be lehet azt állítani, hogy ne karikát csináljon, amikor csinálsz valamit. Hanem számmal írja ki, hogy hány másodperc a hátra. Ezt nagyon sokaknál láttam már. Arra viszont figyeljünk, Alex, hogy izé, hogy ne lövessük le magunkat egyből. Hopp. Igen. Szia, good like. Is. Ő, gyere be, hallod? Nincs itt még good like, vagy mi van? De itt vagyok, hello. De. Le tudok jönni, azt hiszem, itt van ready. Vagy várjál, Alex, te sniper ezzel? Nem, de ne, hát a shotgun az majdnem sniper. Szerintem ezt rakjuk ide le. Ne, ide ebbe a szobába. Szia Lajos. Hello, neked is ilyen maszkod van? Hamis Mikulás vagyok. Láttad Alexnek a maszkját? Nem, még nem. Még addig sem jutottam el, hogy kettő levegőt vagyok. Hú, tehén áll a... Mi ez, gecske? Hagyjál! Unicorn is! Jaj! Hú, de kijöttem ebből a játékba, azt tudom, hogy kell lőni. Jaj, nagyon fura egyébként így a Cségó, meg ezek után, tehát... De Cségó... Csinálom a másikat. Két hónap nem Cségóztam. Én ma raktam föl újra egyébként, vagy nem, tegnap raktam föl. Bejöttek hátul. Veletek még poén is játszni, szóval, hogy ha van kedvetek, játszhatunk. Oké, én benne vagyok. Taser. Meddig kell ezt a fickót lőni, te? Viszont valamit csináltak egyébként szerintem a fizikán is, mert máshogy esnek el a katonák. Bejöttek középre. Két shield az ablakból Alexnek. Húha. Ugornak be a shieldet. Ne be az ajtóba. Amint beugrik a shield, egyből lövöm. Túrót se látok. Lali nem csinált, majd izé, hogyha világít ez a cucc, akkor csináld meg, tehát nyomjál E-t vagy okay. F-et. Jó, én fedezem a bejárati ajtót a szobába. Ó, nem érek itt semmit, pedig hát... Lelőttem. Megvan. 30 másodperc. Smoke-ot kaptunk. Alex, nem menj ki az ablakon. Ja, ki nem mászkáljunk. Kéne egy ilyen beépített ember. Itt van ez a izé. Ó, itt a izé! Lerugró. Ó, meg lett. Jött, következő. Leugrott egy shield. Játszok! Leütött. Lelövöm valaki hátulról. Lője le? Lelőttem hátulról. Oké. Pedlek. Pézer. Hát egy izét. Nyomjátok a izét, fúrót. Tudok a fúr. Mi van itt? Bulldozer! Mi van? Nem is láttam semmit. Hogy kerültem le? Bulldozer. Jó, Oké, tehát ez a Death Wish, ez rendben van. Tehát ez egy jó fokozat. Csak nem nekünk való. Jó, ez lesz. Amúgy mire lőnek? Egyébként azt írják nekem, hogy stealth-be lehet ezt tulajdonképpen megcsinálni. Tehát akkor ez a Death Wish, ez csak arra való, hogy így stealth-be. Hát, hogy egyébként meg se próbáld lehet, nem? Hát nem tudom, a izét egyébként ugye van az csak a stealth-ben kivihető misszió, tudod? Aha. Hát, na mindegy, menjünk a recen, de most már látjuk, hogy itt a fokozatokkal figyelni kell, tehát hogy nem csak úgy, hogy belecsapunk a lecsóba, aztán hát régen ugye simán ment overkill-en, szerintem most már a very hard is problémát jelentene. Hát igazából izét overkill-en toltunk mindent, tehát semmi igen. Más nem csináltunk. Na izé, viszont mi legyen akkor, very hard vagy hard? Szerintem maradjunk a hardnál. A hardnél nem kapunk ugye kb. Semmit. Akkor very hard. Legyen very hard szerintem. Meg hát már annyiszor megcsináltuk. Tudod, izé, mindig várni kell egy kicsit, nehogy mást mondjon, tudod? A muriatic acid, meg ilyesmi. Na jó, csak ugye itt sokszor megcsináltuk, de hát azóta azért ezek már mások próbáljuk lettek. Meg ezt a küldetést újra, hogyha megoldható, Alex. És akkor utána menjünk az izére, a méregkeverősre. A méregkeverős eleje könnyebb egyébként, mint ez. Igen? Igen. Aha. Igen, amúgy. Azt nézem, hogy melyik izé milli fegyver sebzi a legtöbbet, és a zsákpénz az kettőt sebez, tehát a... És mit tudom én, a balta az 60-at. Mehet? Mehet. Go, go, go. Tehát gyakorlatilag semmire nem jó a izé a kötekpénz. Hát poénból van arra... benne. Persze. Viszont tudunk venni izéket. Ezt a teket? Aha, hogyha akartok. Viszont ide hozom a snipper riflét. Viszont ide nem hozom a C4-et, mert ide nem az fog kelleni, hanem... Viszont ide hozom a... Mit vigyek? Dezertemet és az AK-mat. Lehet, hogy a izét hozom egyébként, a Sentry-t. Vaj, mit viszünk? Én hozok két darab mediket, Kaveri hoz két darab Sentry-t. Nem tudom, kell ide Sentry? Hát Lali meg Goodlike csak egy ammót tud hozni. Szerintem legyen még ammó, mert sokáig el fogjuk tökölni. Négy darab kell. Hát, de nekem izé, én is csak egy ammót tudok vinni, tudod. Akkor hozz hát, életet. Hozz életet. Nem? Megvettem az ammóbeget. Hát jó, de ki tudja hova rakja le. De egyébként szerintem én életből is csak egyet tudok hozni. A nem baj, az még mindig jobb, tehát akkor lesz két zsák lőszer és három zsák élet. Az már az azért nem barátságos. Rossz. Na, hopp, mehet a bőnet? Másodperc. Oké. Okay. Gránátot nem tudom. Megveszitek a gránátot? Van értelme itt? Na, max ha jön hát a bulldozer. Floodlice-nak nincs sok értelme. Vantage point. Jó, hát nekem $0 van, úgyhogy kéne csinálni valamit. Na vagyok, mehet. Azt arra emlékeztek, hogy ezt hogy kell kivinni, ugye? Persze. Tehát, hogy a végén ki kell szedni a zsákokból a zsét és megvárni a helikoptert, abba bedobálni, utána elmenni. Igen. A buszból a zsét, nem a zsákokból. Igen, tehát azért kell a met, így utólag ugye kiderült, meddig játszottuk úgy, hogy nem is tudtuk. Azért kell a met, hogy ugye odaadják a kombinációt. Nem, pénzt adsz oda nekik, a fekáknak. Nem, mert azért most csináljuk a metet, pont azért, mert ezt adjuk oda. De igen, a metet a izének adod a bandásoknak. Igen, és ők adják ide a kombinációt, amivel a izéből el tudod venni a cuccot. A pénz a buszon van. Igen. Na, Alex főzze, jó? Jó, ja, először megyek. Jó, nem, kérdezik. Igen, már milyen régen játszottunk. Oh. Gyorsan. Gyorsan szedegessétek, amit csak tudtok. Megvan a három, igen. Akkor kezdem én, addig keressétek a többit. Itt len van az alaksorban. Alaksor vagy a pincében van egy csomó. Igen, a pincébe keresetek cuccot. Jó, én nem tudok már többet felhozni. Lali, erre. Vagy Marci, okay. Marci, menj le a pincébe. Itt van jobbra. Zöld és fehér zarkonok. Ez milyen badass! Hát ez tök kemény. Van három. Engem küldjön, Caustic Soda. Ja, bocs, nem láttam. Fú, de rég toltuk már ezzel. Mindig F-et nyomok ehelyett. Oké, egy megvan. Uha, Lali baj vagy? Lali, gyere fel, ne menj le. Wow. Megkaptak. Gyertek, fedezzetek. Én az ablakot nézem. Itt vagyok. Goodlike, like maradj fent, szerintem. Túró! Áh, mi ez? Áh, és rosszat nyomtam! Gyerünk! Futás be! Nagyon gyorsan fussatok be. Tézer! De be! Nem is. Ki! Megint lent vagyok. Hó, baszki. Hát nem találom el. Tehát konkrétan a féltárat kilőttem már. Jó, gyerekek! Jövök föl! Tartok a cuccokat, hol tudom lerakni? Ő várjál sehova. Srácok, én egy dolgot tudok csinálni, én itt állok a szobába, és az ablakon beugrom. Lali, kétszer lent voltál, úgyhogy healelj fel. Miért? Okay. De smoker mögöttetek! És elszíd a következő, szedjetek fel. Tetlek. Én is mindig ezért mélét nyomok amúgy először. Most kávéli láttam, hogy belém ütöttél. Az abszolút. Fuggalmam nem volt, mit nyomok. Elszíd jön, igen. És ezért beleütök baseballz. Most nem baseballz. Tedem. Jó, jó, megvagy. Köszi. Fogom a lépcsőt. Az mindenki kifogyott és... a támogatón kapásból. Ja, most veszem észre, hogy a sniperrel át lehet lőni a shieldet. Ez jó. Ja, itt van a megint. Elfeküdt. Fedlek. Szedem. Aki hát két, ez... több mint kétszer volt lent, az híleljen, mert akkor ha átmész Fekete-Fehérbe, akkor viszlát van. Tehát háromszor lehetsz lent összesen. Azt a minden itt, mi van itt? Ez a régi PD feeling amúgy, nagyon, nagyon. Durva. Hidrogén klorid. Ja, úgyis már csak az van nálam. És beleütök baseball csütébe. Marci, de hogy izét pütyöget. Egy megvan. Hoztán. A izé. Ja. Megkérdezd. Nem hoztál el izét? Itt az első adag. És mindig ütök először, rá fogom swappolni őket. Oké, megvan az első. Mit nem hoztam, Kavari? Nem hoztatok plenket egyébként? Nem. De már belőtték. Na most ki csinálja? Én csinálom. De fedezzetek. Nem látok semmit a füsttől. Na úgy van, Lali, hogy itt három különböző helyre rakhatsz be cuccokat, de ha rossz helyre rakod be, és ha rosszul rendbe, akkor felrobban. Rövid időn belül elkezd füstölni, felrobban is. És tényleg, hogy nekem healelnem kéne. De honnan tudom, hogy hova kell berakni? Hopp! Valaki belőtt valonnan. Valami Alex elfeküdt, nem? Ott írja, hogy izé, nem, itt vagyok. Mesterlövész mögöttünk. Ó, Alex. Lali, ilyenkor kontroll, hát rajtad van a lézer, ne lőd már pisztolyjal. Lali. Azaz. Ez még sniperrel se tudom el, megvan. Don't do fuck. Ott is van egy. Hoppá! Oké, lemegyek healálni. A lentihez. Valami történik. Most főz valaki? Hát most Kaveri fog. Nem tudjuk, itt volt egy plank, hallod? Itt kint. Az komoly. Mondjuk kb. 3 másodpercig tart át. Nem baj, ide berakom, hogy ne tudjam feljönni a shield. Két darab bulldozert fog bejönni. Hát ez fantasztikus. Bulldozerre találjunk már ki valami taktikát. Hát Alex, van gránátom. Meg tudom fejbe lőni. Azt a későbbre tartogat inket. Tartogat ja, tényleg. Jó, hülye vagyok. Leküldöm. Szép. Mondhatnál már az alapanyagokat. Bevezték a izét. A pranket. Nem baj. Hány lövés kell beléd, úristen? Húha. Ez nem volt kellemes. Hát ez abszolút nem. Sokat ismét nem látok. Effel tegeljétek. Igen, egyébként sokkal jobban. Ó, úristen, mind a kettő! Lali melletted! Úristen! Hol? Bent az épületen belül. Hát, ott van! Gyökérnánk. Begöttetek az ablaknál. Hogy jöttek ezek be? Good luck, rajtad áll! Az cuki. Akkor valakit próbálj felszedni gyorsan. Engem ne nincs lőszerem. Gyerünk! Eddig jutottam el. De addig hősiesen, anyádat. És most mondja, tudod? Tehát... Jó, hát és menjünk így... hardba? Azt gondolom, igen. Azt gondolom, az igen. De amúgy annó mindig overkillen toltuk. Hogy lehet ezt? Hogy estünk így vissza? Nehezebb lett. Hát azért ennyivel? Hogy igen. Hogy négy darab van, és még így is az overkill kényebb volt? Nem hiszem. Szerintem igen. Hát figyelj, én 58-as vagyok. Mármint szintbe. Tehát azóta már a százas szintűeknek is pluszba még kitaláltak dolgokat, tudod? Tehát, hogy szerintem igen. Ez ilyen húzós. Jó, hát ez nem fog fizetni nagyon, de... De legalább megcsináljuk. Mondjuk, ha az összes zsákpénzet bevisszük, akkor valószínű, és hozok valami más fegyvert inkább. Egyébként szerintem pont ezért csinálták, nem? Hogy ne az legyen, hogy izé... Bárki overkill-en megcsinálja ezt háromszor, és akkor nem tudom, 10 milliókat kasszál vele. Hát nem tudom, de ez így nagyon durva. Tehát így konkrétan ezzel kéne játszani hónapokig, hogy fel tudjak zárkózni. Hát, ja, mint minden játék. Akkor nekem mennyit kéne ezzel játszanom? Vegyétek meg az ammó meg a Dr. Bag-et. Veszem a Dr. Bag-et. Megvettem az annót is. Jó, a Grenidet pedig izi osszátok el. Várjatok, nekem valami más kell, mert ez a támogató, ez ide... Nem tudom egyáltalán, hogy mit hozzak. Annyira hatástalannak tűnik minden cucc. Igen, tehát ilyen, ahogy rohadt nehéz lett a játék, tehát mondjuk nagyon kíváncsi lennék az új shotgunokra, de hát nincs rá pénz. Na jó, mindegy. Nekem mondod, egy szerény AK-val rohangálok. Igen, meg a Glockkal, azon is a hangtompító, tehát tudod. Na mehetünk, nem? Aha. Lali ready. Oké. Okay. Lalibó. Oh, micsoda poén. Bizony. Olyan szánalmas ez a hard, nem? Igen, tehát így annól emlékszem. Lehet, hogy igen, de nekem már ez is a csoda lenne, hogyha meg tudnám csinálni. Hát mert mindig izi overkill-be, meg... Nekem a Marci repül a... ott a levegőbe, de hogy? Tényleg? Felzipléztem a tetőre, mert megvettem ezt az abszolút. Wow. És mi van a tetőm? De várjál, úgy ki tudunk menni onnan? Tehát, hogy nem szerintem, kell lejönni itt a lépcsőn? Szerintem innen csak sniperkedni lehetne jól. Hát az fasza, pont hogy nem hoztam snipert, tehát... Hát mondjuk pedig a sniper jó lett volna. Hát nehéz találni. Nincs túl sok belőle egyébként. Szerintem én itt fönnmaradok és akkor várjál. Hát nem tudom, hogy a sniper nélkül előnyöse. Marci. Hát figyelj. Te vasz, Gerd. Húzz föl. Ja. Húzzalak fel. Aha, húzzál föl. Na gyere, húzzal. Húzzalak, gyere. De durva, hogy itt már nem tudok ugrani. Várjál, itt már, ja, de tudok. Nem jött be. Annyira bírom, hogy elkezdik mondani, hogy izé, hogy... tudjuk, hogy azt gondoljátok, hogy uraljátok a helyzetet, de nem. Tehát azért nem ismertek eléggé. Tehát... hányszor megcsináltuk ezt? És nem szedtünk össze semmit, csak keveri. De én igen. Jó, összeszedtem mindent. Hát ez gyorsan ment. Kéne plank. Keveri, csináld de most először te. Jó. Aha. Ezt tudod miért, hogy én itt fenn vagyok? Mert? Te miért? Bejöttek. Igen, nem gondoltam, tehát az... Álmat leszettem az ablakból. Ezek a hangok. Miért jöttem én ide be? Ja, én planket keresek. Mert ezt most kipróbálom. Na, ne menj el! Hidrogén klorid elvileg. Milyen megölöm magam gyakorlatilag, de ez meg már túl könnyű. Igen. Hát nézzi, lent rohangáltam és csak lőttek, azt nézd meg mennyi életem maradt. Ja, ez tényleg elfekszenek a végül támogatóval. De mindegy, legalább csak legyen valami, tudod. Még viszont azon gondolkozok, hogy... Hú, milyen lézered van. Ugye, nem piskolta az Alexizé illegális fegyver felszerelése. De lehet, hogy csak csillagászkodni jött Alex. Ja, ez mint Lali. Na, rakod? Tudom, Keveri. Aha. Csináld. Helikopter in the house. Tényleg itt egy helikopter, ez eddig is ilyen volt. Ezt és ott jönnek ki belőle az öregek. De nem kell célhoz... Bulldozer! És most ütöttem, ahelyett, hogy bejelöltem volna. Hoppá! Kész az helikopter, csak úgy ide szült a izéket. Végre most ilyen Rambo érzésem van ezzel a fegyverrel, működik. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Hogy Boder? Hopp, kifogytam. Betört a sisakja, lőd a fejét lőjed. Megvan. Ahogyni. Viszont izé, én nekem puki van. Csak tározok. Már megint izé leszúrlak. Igen, tőle láttam. Lehet szúrni is? Hát a kést választasz hát a... Millire. Nekem baseball ütőm van. Kéne egy ammóra. Ja, itt van. Gyere, good leg, föl! Hátba lövöm, hogyha hátba lőj titeket. Ki fel akar menni, akkor tudok hátba lőni. Aha. Csináld, Kaveri, mert soha nem lesz kész. Csinálnám, csak nem tudom, mit mondod. Ja, nem mondja. Nagyon jó. Akkor jönnek a sniperek egyelőre ezt. Acid. Ghost, nem? Acid. Tom. Remélem. Ezt hányszor megszívtuk mi, mire rájöttünk? Na, az első megvan. Jöhet valaki. Megyek. De várj, nekem nincsenek cuccaim, akkor lemegyek, körbenézek. Kis házban voltatok már? Milyen? Hallod, ennek új zenéje van, nem? Műszer van valahol. Itt fönn van, igen. Na, pisztolyomban még van. Inkább nem veszem föl. Get the fuck up. Jó, én fölkapcsolom a világítást. Az áramot. Most kirakták ilyen izébe, ilyen... announcementbe, hogy izé új zenéket csinálnak is úgy, hogy lesz egy olyan beállítás a menüben, hogy egy darab zene csak egy pályán szóljon. Tehát, mert az egy úgy működött, az egynek a zenéje, hogy mit tudom én, a Diamond Heist-en csak a Diamond Heist-es zene szólt, és csak azon. Aha. És akkor lesz ilyen opció, hogy mit tudom én, a izén csak ez a zene fog szólni, mi? Mondjuk a Reds-en. Ez mi? Hát lerugott a izé. Hol vagy? Mi lőtt le? Hát lerugott a Smoker. Hát nagyon kint vagyok. Majdnem ezt fog csinálni. Rosszkor. De hova futottál oda? A izéhez, a... Zene alapján nem jókor. Igen. Nem baj, gyorsan tudok szedni, gyorsan felszedem a gölöt. Menjél. És ott van a cipper. És látod, meg is menni. Vagy, gyere. Köszi, de nézd, ezen vissza tudtok menni, azért jöttem ide, amúgy kipróbáljam. Hát csak te. Nem, ó, basszus, csak egy emberes, bocs. Egy emberes, meg elvittem. Na jó, akkor mi rúgni, fussuk megyünk. Vissza. Nem baj, de nézzé hátra, mert lőnek közben téged hátulról. Hopp. Nem csak hátulról, egy lőszerem volt. És viszik a zsákot. Na jó, nagyon elbasztuk. Jó, menjünk már vissza. Menjünk vissza. I believe I can fly. Fölt tudsz szedni? Fönt a lépcső tetején van egy, azaz. A sák az megvan? Megvan. Meg, megvan. Jó, oké, azért ennyire ne baromkodjuk el, úgy látszik, hogy ennyire igen. Mégsem könnyű. Ennyire nem könnyű, azért akartam mondani. Ez csak hát. Jó, visszajövök a helyemre. Hajd Alex ezt a helyet, ezt én fedezem, milyen lépcsőhöz meg. Kirakja. Nagyobb tüzelejét van meg, melyet pajzsod. Mi kell bele? Acid, Muriad. Följöttek. Van olyanok? Nem, nincs. Akkor rakom. Raktam az acidot. Mármint a savat. Hol ti? Hol? Hol? Meghal, honnan? Meghal. Ja, jó. Jaj. Bodasztan béna vagyok, hihetetlen. Hogy annyira jelent, más stílusa van. Mi van rajtam? Mindig az ablak felé néz, mert lézerrel most már látszik, hogy tegelnek be. Vajon előd le? Na mindegy. Ja, le most ott eszembe, hogy... Ah, most ott... Hát itt füst van. Igen, de az... Na jó, levittek. Hol vagy? Jövök. Kirepült az ablakon. Na. Szed gyorsan, Lali. Mindig izé megkésen a másikat. Köszi. Oké, mehetsz. Gyertek fel gyorsan, mert már csak egy van lent, jó? Jövök. Jók vagyunk. Ah, ez mi? Hallott, késsel belém ütött. Nem szeretett. Késsel. Csúnya fiú. Ezeknek nincs is késük. Baszki. Jönnek föl. Oké, fogom. Nyomok egy első segét. Ez hát, elég rosszul állsz. Hidrogén klorid? Igen, de azt mondja, nem 100%-ig biztos benne. Akkor nem az? De, csak viccelt. Hidrogén klorid. Kéne ammó. Bent van. Hidrogén kell, igen, hidrogén klorid. Már beraktam. Ja, jó. Oké, szolid. Kéne ammó. Alex, próbálj már egyet leküldeni. Hogy állítsad be a szolgálatunkba. Nem halljátok, amit mondok egyébként? Már bele lehet rombolva. De hol? A szobába. Nem, hogyha sokan vannak, nem adja meg magát, tehát... De nem jó, mögötte, tehát nem tudom mikor érzékeli, úgyhogy jó neki. Mint egy szatós, gyertek föl! De béna ennek a izéje. Shieldje. Köszi, shield. Popá. És nincs izém. Baseball ütővel? Ez az! Nincs ammó. Azt hiszem, hogy szóda kell bele. De én nem látom az ammót, amit leraktatok, tehát... Köszönöm meg, mesterlövész. De nem raktatok le semmit, tehát mind a kettőtöknek ott van az ammó bag. Ja, tényleg, most nézem. Rakjátok le G-vel, tudod, Lali. Földre hosszú okay, G-vel. Oké, kis szobába? Aha. Már itt egy, de mondjuk itt is maradunk, tehát... Alex, mindenet kifogyott? Aha. Hidrogén klorid, várj, ezt belerakom. Még volt egy talán. Ja, nem, szóda. Szóda kell bele. Jó, a füstben kicsit brightabb a kép. Itt nekem fog állni. Nekem csém van, az mi? Azaz. Caustic soda. Caustic soda. Benne van. Hoppá. Nem tudom, hogy itt szagol, mit szagol ezt rádió? Hát ez... Jó. Oké, egy kész. Nem tudom mit kezdeni. Most, akkor csinálom én. Beviszem. Egybe jött hátul. Jön a következő rohamentről. Itt ez, ebben a kis szobában nem tud bejönni, mert itt én állok és... Jó, csak három kell, akkor szerintem hárommal menjünk is el. Jó. Alex, most megpróbálkozhatsz egyel, ha épp nem nyírom ki az összeset. Várjál, itt van. Hát pont fejbe lőttétek egyébként. Bocs, az én voltam, nem tudom, hogy... Jó, megvan. Egy. Kettőt lehet. Akkor még egyet. Mögötted, Alex. Jó, egy. Mögötted. A ketten vannak. Na, pont egymásét töltük meg, jó? Itt van egy, most jön be. Lelőtt a bot, nagyon jó. Itt egy. Van egy haverunk már. De kettőt lehet. Igen, de kettőt lehet. Lehetne még egy. Hát ez elég ügyes, azt kell, hogy mondjam. Ja, igen, jobb lett, azt néztem is egy update-ban, hogy azt mondták, hogy annyira béna volt, hogy kicsit jobb lett. Tehát amikor dolgoznak AI-on, akkor se a izén, aki veled van. Itt van egy, most mászik be. Ja, de nem szeded le, Alex? Ez én voltam. Shield. Lesz a szarik gyakorlatilag. Jó, hát ebből mondjuk... így nem lesz. Jó, itt vagyok. Ezt a bot simán lesz ezt a... Klorid kell, azt én rakom bele. Jó. Jó. Oké. Ja, annyira utálom ezt. Annyiszor elbasztuk ezen. Irgalmatlan nagyokat repkedett tőle a shotgun lövéstől egyébként. Nagyon brutal. Brutal. Te is fiam brutal. Ó, itt van a lezúzós. Hú, lelőttem a levegőbe. A izé smoker, cloaker, mit tudom én mennyi milyen nevei vannak már. Annyira vicces, hogy beugrik az ablakon és így kirepül a soki lövéstől a másikon. azért ez lényegesen könnyebb egyébként, nem? A caustic soda. Megvan. Igen, tehát mit mondott a honlapon? Tehát ez az Onion Net, tudod, tehát... De tényleg. Húha, jönnek be a srácok. Na, azt elkezdek itt baseball ütő. Hát ennek toltom én a headshotot. Ó, oh, leszedett a snipper! Megyek. Engem is leszedtek. Hát ebbe a izé maszkba, ez valami zseniális. Várjál, Ali! Sose gondoltam, hogy egyszer még egy unicorn is fogok felszedni a... Jaj, már szed. Jó, akkor szedem. Szed, még nem tudom. Megvan. Köszi. Persze most a bot nem csinál semmit. Igen, néha nem akar. Mit mondott, Caustic Soda? Nem, az már benne van. Acidot. Nincs acidunk, reméljük, vagy volt. Van, nekem van mindenem. Nem, neked benne hidrogén kloridod van. Mert már beleraktam. Megvan, mehetünk. Mehetünk. Felveszek egyet. Jó, egyet felveszek, mindenki vegyen fel egyet, meg ammót. Fedez minket, ammót, életet, mindent vegyem. Még rakok egy életet ide. Igen, azt akartam mondani. Nincs, lerakom az életet. Már itt egy shield, aki nem lő, Lali, te is. Gyertek le, okay, lépcsőről, nézzetek le, lőjétek már le, hát Lali, itt is áll, pont előtted egy shield. Lőd már le. Látom, de most töltök. Köszi, már megvan. Jó, menjünk. Kutni kell ki, nem? Igen. Menjetek. Mindenkinél van med? Igen, nálam van. Nálam nincs. Nem baj, de nálam van. Fedezzelek titeket. Csak olyan feltűnően gyorsan futok a medtel, tehát... Én is, ezt megcsináltam. Mennyi Rex? Hol a kocsi? Te, nem tudom. Ó, hol a kocsi? Secure the mat. 14 percünk még van. Ja nem, az előre számol. Nem, az... Ó, ki... Itt van. Hú, de már betoltam egy pillanatra, gyertek. Te, én is. Most jött meg. Hát amint kész a három, akkor jön meg az autó, értem. Jó, még egyet be kéne valakinek. Ja nem. Ja, de... Nem van mind a három. Csak be kell állni. Be van mind a három, csak álljatok bele, jó. Jó, hát ez nem izzasztató. Hát ez nem. De nem is baj, talán azt de... így élvezetesebb. Igen, tehát hogy történik valami. Ez is 15 percbe telett, tehát. Hú. Öreg vagyok én ehhez, fiúk. Kicsit gyors, mi? Aha, hát ezt hozzá kéne szokni. Vagy ez ki, akkor izi, támogatót hoz. Jó. Én is úgy vagyok vele, tudod, kicsit, hogy ilyen, már ilyen kényelmesebben, ezek az izgalmak nem mindig kellenek, tudod, inkább ilyen gondolkodósat, tudod, ilyen lassabb dolgok. Nem erről van szó, erre is rá lehet állni, csak idő kell az átszokáshoz. Mert utoljára kerbáloztam, tehát gondolhatjátok most mekkora kontraszt. Nagyon-nagyon rá vagyok a kerbál. Igen, tehát, space programra. Azt akartam mondani, tehát, hogy így, én is most rászoktam erre a izére. Mivel játszom? Last of, nem mondom ki, és... Rasztas játékkal, meg mit tudom én, és akkor most hirtelen a sebesség így megüt, tudod? Képzeljétek el, hogy valamelyik nap elolvastam ugye ezt az Útvesztő című könyvet, és annyira olyan feelingem támad, hogy egyszerűen kéne. Hozzá a túszt? Nem kell. Nem kell, ízét kellett, itt csak rohanunk, kár, hogy nem hoztunk C4-et az ajtó kirobbantáshoz. Ó, tényleg. Gyertek. És képzeljétek, hogy olyan hangulatom, mert hogy elővettem erre, a... Erre. Nem, itt be ebbe az izébe. Ugyanoda megyünk, itt vagyunk. Ott gyorsabb, mindegy. Mit csináltok, nem arra. Tovább, gyertek. Na itt kellett volna feljönni, mindegy. Szóval, hogy elővettem a Portál 2-t. És de... ilyen nagyon-nagyon alaposan megyek rajta végig, tudod? Kári, nem ilyen... akarunk kóba végigmenni rajta? De én benne vagyok. Annyira meg... Portál 2, az nekem is nagy favom lenne. De abban nincsen csak két fős, ha jól tudom. Igen. Aha. És mert amúgy mondtam is volna, hogy iszé, mi elvittük amúgy majdnem a feléig. Hát de figyelj, Kaveri, mit csinálhatnánk? Emlékszel rá? Emlékszem, úgy kezdtünk el összehaverkodni. Igen. De megcsinálhatnánk úgy, hogy kétszer-kettő stream. Abszolút. Hallod, lehetne ilyen versenyt is csinálni, hogy mind a ketten, tehát mind a négyen streamelnénk. Mondjuk én nem tudom. Viszont... Ó, mögöttünk sniperatotőn. Benne a sarokba, jó. Viszont és 30 akkor... méter, hogyha csak fussunk már rajta. Good luck, nálj meg, futás! Wow, Rambo! Na, gyerünk! Azt valaki szedje le a snipereket. Amin! Egyik megvan. Viszont én nem tudok ezzel a támogatóval kettő. De izé, tudsz, hogyha van nálad zsák. Tehát én is gyorsabban futok zsákkal valamiért. Oké, benn vagyunk. Szóval, hogy meg lehetne úgy csinálni, hogy egyik félből... Na, mi van vele? Kontroll hát a bugolynál. De... Beragadtál? Aha. Tudsz hátrafelé menni? Ne, akkor gyere ide az ajtóm, autó mellé. Itt vagyok. Ja. Na, hogy megcsinálhatnánk úgy, hogy két csapatra osztjuk, tehát két portál kettes csapatra, két-két ember, és egyszerre, tehát elindítjuk a streamet, egyik csapat is, a másik csapat is, és úgy megyünk végig rajta. Én nagyon-nagyon bírom. És most kezdtem el így figyelni kifejezetten a szövegre, mert így már maga a feladatok nem voltak úgy kihívások. És olyan irgalmatlan jó poénok vannak benne, hogy nagyon. Nagyon jó, odafigyelsz. Plusz felfedeztem, képzeljétek az elén egy olyat, hogy amikor visz ki tudod abból a konténerből az a kis szemecske és robot, és visz el a konténerről, hogy na akkor kiszabadítson téged, akkor mutatják a többi konténert, és a többi konténer oldalára rajta van egy ilyen kis táblázat, ahol be van x-elve, hogy férfi, nő, gyerek. Tehát, hogy ki van benne az adott konténerbe. Tehát, aha, egy ilyen... Én dárkos egyébként. Igen, nagyon. Na itt elméletileg nem kéne semmi gondnak történnie. Vagy a zsákok. Hát a zsákok. Ja, oké. Okay. Lehet, hogy zsákot hozhattunk volna, igen. Hozzak egy zsákot? Aha. Az a lényeg, hogy oda kell a kocsira rakni, és nem szabad kekeckedni, meg gyorsan futni, meg semmi ilyesmi. Lali, de ilyesmit szabad csak. Lali, fordulj meg. Lali, nem vetted föl. Hosszan. Nem vettem föl? Hosszan. F-t akkor hosszan. Valaki fölvett előlem. Nem, ott van. Nem, ott van. Lehet, hogy én voltam. Lehet, hogy én voltam egyébként. Most? Ez eddig kettő. Aha, és akkor menj Alexék után. Milyen zenét csináltak hozzá? Hallgasd ilyen tin-dün-dün. Nektek is az van ilyen. Nekem most a régi ízé szól. Amit használtam a cségos. Mit kell? G betűt kér. Na? Jó, most fel kell oda mennünk. És... És vagy odaadják... Ilyenkor lehet futni egyébként, tehát vagy odaadják, vagy pedig elkezdenek minket lőni, de akkor nagyon megszoptuk az egészet. Hát nem biztos. Csak lightosan itt ne fussatok el mellette, meg semmi ilyesmi, mert be tudnak csak úgy simán ettől is dimbolni. Nem, lépcsőn menni. Ezek jók, hogy új soundtrackek vannak. Kaveri, megismételnéd, hogy mit tudnak? Bedimbulni, aha. Hú. Ó, oh, itt a safe. Ó, oh, akkor nem basztak át? Vagy még nem tudjuk. Van benne, itt van. Itt megvan, mehetünk. Akkor ennyi, akkor már csak majd vissza kell simán szedni. Hát csak amúgy, hogyha most elkezdtek volna minket lőni, akkor szaladgálhattunk volna körbe az összes széfet kinyitva, hogy vajon melyikben van. Igen. Felgyújtják az egészet, meg ilyen szarok. Volt munkra. Tehát most majd azt kell ezt csinálni, hogy a buszban megfogsz egy zsákot, és gyorsan elkezded hatást tanítani abban a pillanatban. De ezt általában két ember csinálja, nem jó felem is good leg. Seg, Lali. Én meg megyek utána. Bocsi. Hanem... A két ember ezt csinálja, mondjuk a Good Like meg a Cavalry, és akkor mi meg Lalival addig lövöldözünk. Alex. Roger that. Alex, ne menj le, ne menj le. Ne. Visszalopjuk a metet? Persze, hogy vissza, még szép. Figyelj, enyém a baloldali, mindenki szúrjon ki magának egyébként. Közép! Akkor de miért lőtted meg? Még nem lőtt. Hát, mert nehogy már lőjön először. Te néger! Na, futás, futi! Futi. Megvan, ja, megvan. Lali, fedez, léci. Egy bent van a kocsiban. Tetőről is, rácok. Igen. Be a kocsiba, ne törődjetek a izével. Bedob egy kocsiba a zsákot, az jön. Na. Hát azért ez a met, amit főztünk, szerintem többet ér, mint 5000 dollár, de... De mondjuk, igen. Tegyük fel, hogy elhittük. Ez kb. Ilyen 1 millió dollár szerintem, tehát körülbelül ilyen szinten mozoghatna, ennyi. De lehet, hogy tehát akár lesz, ha berakjuk, kapunk 5000-et, tehát majd lehet a végén hozzáadódik, nem tudom, több mint 5000. Kb. Egy hete mosok úgy fogad, folyamatosan, hogy két fogam között beragadt egy paprogatott kukorica darabot. Az olyan idegesítő, de arra szó nincs. De egy hete van az, hogy úgy mosok fogad, hogy sikál, amit tehát nem jön ki. Nem mondom, az velem hal meg, és most jött ki. Poppiszkáló? Azt is semmi, már szétvágtam ott az ingyemet körülbelül, és nem jött ki, és most egyszerűen csak kijött. Jó, az micsoda ilyen felszabadító érzés tud lenni. Hát, az biztos. Na, akkor ki szedi a zsacskót? És hatáslanítja a bombót. Én. Jó, Lali. Igen. Te maradsz akkor kint velem? Igen. Hát ilyen hálóba dobáljuk, nem a zsákokat, vagy hogy működik most? Igen, nem. Hálóba kéne dobni, de... De nem, vagy de hogy ugye meg kell várni egy helikoptert. Igen, csak hogy átköltöztetjük az egyik oldal a busz mellől, nem? Igen, tehát át kell dobni a szürke kocsihoz. Ami itt van a balra a busznál. Még gangsterek is vannak a buszon. Na, akkor kezdjétek el szedni. Azért, mert megöltük az előbb a gangstereket. Nem kezdjétek el szedni? Én már szedem. Jó, akkor good luck, te maradsz Lalival? Persze, hát én itt lövöldözök kint, amit tudok. Jó. Hát csak többen is tudjuk nyitogatni. Igen. Mit kell csinálni? Akkor én vissza... Nem csak lőjetek akkor kint. Jó, ez alatt nem volt. Jó, dobd a izi elejébe. Hát úgyhogy először kiszeded a pénzt, és aztán gyorsan. Ha van alatt a C4, egyből rányomsz újra az F-fel. Mert felrobban a busz minden estől. Ja jó, akkor megcsinál. Pénz ki, C4, jó, gyorsan, tik. Van, amelyik alatt nincs. Lali, bírod a izét, mert úgy látszik, igen, most még jó vagyok. Good luck, egyedül hagyott. Ne, én is most akkor szerem ki, akkor menjünk ki Alex, mert akkor megcsinjük Kavriba. Pénz ott van. Én megyek ezen a soron. Jó, megyek ki Lalihoz. Egyébként majd minden másik alatt van. Akkor Alex segíts léci, meg rakjatok le lőszert. Nekem veszett életem van. De ahogy szedtek. Csak képzelted. Hú, engem lőnek, srácok. Hol vagy? Oké, kiszedtük. Jó, kezdjük el dobálni a... Mi ne kezdjük el dobálni. Mert amúgy elviszik a rendőrök, igen. De egyet azért vegyetek itt fel. Itt vannak a busznál. De ott van a helikopter. Egyedül nem bírom. Életet raktam, Lali, szedd fel. Oké. Viszont itt egy smoker, gyerekek, hallod? Tehát hol? Le fog rúgni rövid időn belül valakit. Hol van? Be tudod tegelni? Nem tudom, de besmokolt, tehát itt van valahol. Lali, F-fel, aztán be tudod őket jelölni, hogyha meglátod. Evel, nekem legalábbis. Amúgy F. Nekem F. Igen, F a alapvezető. Kifogytam, rakok le lőszert. Oké. Nincs más szilagos fegyvered? Az is kifogyott. Most tűnt fel, hogy én két darab shotgunt hoztam. Tehát YOLO. Srácok, ott a helikopter, már nem azért az egy 20 év. Igen, egyébként. Vagy az csak, ja nem, most csak a menekülő, bocs. Az a menekülő. Igen, másik. Pénzt azt itt föl kell dobálni majd. Az itt lesz a bal oldal, két perc van addig. Azt nem. Megvettük amúgy? Csak már az úgy működik ugye, hogy izé. Nem, az azt jelenti, nem, hogy... Nem, ott most jön, srácok. Oh. Nem vettük meg. Ha megvettük volna, akkor már akkor itt lett volna, amikor... Kutyák, beindultak. Ja, ők is izé elkezdtek helyisztelni. Aludik láncba dobáljuk. Igen. Jó, én innen a buszból dobálom ki. Jó, adj ide, én meg innen akkor dobálom tovább. Lali, állj be, Kavri elé, léci. Pillanat. Igen. Lali nem jó helyen vagy. Kavri elé, fuss oda. Lali nem tud nagyot dobni, igen? Szerintem. Te, szerintem én sem, de... Próbáld ki, hogy mekkorát tudsz dobni. Próbálj meg bedobni? Aha, be tudod? Nem. Pff. Hát akkor egynek kampó. Én viszont nagyon nagyot tudod dobni, ki tud még nagyon nagyot dobni? Hallod, lemászkálnak itt a vízbe emberek. Nézd már, nézzetek már a hídról. Jó, akkor vigyük viszont őket, mert ha itt vagyunk, akkor viszont el fogják vinni a kormány. Jó, én dobálom be. Jó, Marci? Jó. Tessék, ott van még egy. Vízbe mászkálnak emberek? Igen, itt mászkáltak, leszpannoltak a vízbe, aztán megfulladtak. Mászkáltak egy picit, aztán kinyúltak. Ez valami easter egg lehet egyébként. Nagyon durva. Azt honnan lőnek? Baszki, miért rúgott a kutya? Az hagyja, de honnan nuga? Hallod, annyi zsák van már benne a helikopterben, mindjárt lezuhan. Romi, kettő van, Lali, jössz. Akkor ne. Jövök. Megvan, okay. Menjünk. Ja, minden még van itt kettő. Jó, okay. Utolsó ott van. Szedem. Pip fönt van. Hol van? És bedobtam. És az utolsót bedobja Alekszovics, ezt figyeld! Majdnem nem! Egy ilyen epikus volt, csak ne lőnének közben. Jövök! Mehetünk. Hú, egy zsákot meg kellett volna tartani, futni. Kész, itt vagyok. Ne! A smoker... Hallod, a smoker előbb levitt, mint hogy leszpannolt volna. Leszedtek. Leszedtem a smokert, szedem Alexot. Szedem Lalit. Hallod, Alexis, konkrétan be se spannolt nekem még a smoker, de te már nem voltál a földön. Alex, gyere! Gyorsan, merre! Alex, nem hallak, ha esetleg gond. Ja, bocs, na, azt mondtam, hogy ez így gyakorlatilag repült felém. Igen. Amúgy készen van, remélem azért kapunk valami pénzt, ha nagyon keveset, akkor is. Többet kapunk, mint amennyit költöttünk az előbbi három bukott misszióra, az biztos. Ó, hát lesz pénzem az új shotgunra, azt kell, hogy mondjam. 437 ezer, ez az nem igen. Annyira rossz. Ennyi sokkal rosszabbra számítottam. Én is. Akkor úgy látszik, hogy amúgy úgy emlékszem, kb. Ennyit kaptunk a Very Hard-on anno. Igen. Ez mondjuk jó felség, hogy nem vettek vissza a lóvéból. Lali, szólj, ha készen van az XP áradat, mert akkor Enter PD ezek egyet. Oké. Okay. Mert hogy neked még gondolom megy. 20. szint. 5-10 skill ponton van. Az igen. Na és toljunk még valamit egyébként? Hát nekem már nem fér bele sajnos. Nekem is most már pihi van. Jó, mindenki Kaveri, viszont elkezdtél mesélni az izéről, a Kerbáról. Ja, csak annyi... Ó, fegyver. Aj, ne, soha nem használt cuccra, jó. Pedig igen, az egy jó fegyverem. Annyit, hogy néztem róla a tutorial videókat, és baromira megtetszett. Szóval amikor legközelebb valamilyen leárazás vagy ilyesmi lesz, akkor be fogok rá nevezni szerintem. Alapokban tudok segíteni. Ja, hát láttam, hogy elég bonyolult, tehát... De én már a második holdig gond nélkül elmegyek. Van olyan technikám is, meg van a tudás is hozzá. Egy dolgot sajnálok, hogy nem a valós univerzumot modellezték le. Tehát, hogy így... Van benne olyan mód, hogy a naprendszer. Tényleg. Mert az úgy nagyon szórakoztató lehet, hogy mint tudom én a Marsig el tudsz eljuttatni, meg le is tud-e szállni például. És itt mindent elvileg az a röppályától elkezdve a üzemanyagig mindenre kell figyelned egyébként. Nagyon jól látod a helyzetet. Mindenre kell figyelni. Tehát akkor és ezzel van, te építed meg az űrhajót. Na de várjál is, ha mondjuk hosszú az út, akkor ezt hogy van? Hogy leszimulálja, vagy el tud pörgetni? Időgyorsítás. Aha. Tök jó akciókat nyom egyébként a Steam-mel megint. A mindig, tehát a pénztárcám Steam, ne csináld ezt velem! Na jó van, srácok, ennyi volt akkor ez a nyárzáró. És akkor azért, amit a Portál 2-vel kapcsolatban beszéltünk, én azért azt gondolom nem kéne eldobni és elvetni azt a témát. Tehát ha van rá igény, akkor ha nem is podcast keretében, de valahogy esetleg időt szánni rá, és akkor egy ilyet megpróbálni. Én abszolút támogatom és benne vagyok. Szerintem az még egyébként egy élvezhető játékos szemmel is, meg streamelő szemmel is, mert ott azért vannak röhögések, meg ki tudja előbb végigvinni az adott pályát, stb. Tehát, hogy azért ezzel tudunk játszani, szerintem legalábbis. Na jó van, köszönöm, hogy itt voltatok, nektek is, srácok, meg a nézőknek is, akik nem kevesen voltak. Reméljük élveztétek azért így a streamet is, volt egy kis régóta várt PD, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten találkozunk. És amúgy jó volt a PD, azt kell mondanom, hogy így hárman játszottunk. Igen, tehát ez így nem volt teljesen frusztráló. Igen, tehát már én is így kezdtem így elidegenedni a dologtól, na jó van, elég volt már, érted, szarjáték. Igen, tehát ez a totál frusztráltság, hogy nem látok semmit, olyan, mintha vízipisztolyjal lövöldöznék, tehát hogy ez így nem. De így úgyhogy hardba kell játszani. Amúgy így kijött a Walking Dead második évadjának az utolsó része, úgyhogy ezt majd ki is játszom. Nem is tudtam, hogy ilyen hamar kész lesz. Én nem követem. Nem sorozatjáték? Tudom, de az se. Tehát, hogy ez nagyon jó. Hát figyelj, 10 euró borzasztóan jól megéri. Zseniális játék. Na jó van. Alexnek csak ennyit kell mondani. Minden Telltale Games. Tehát azt mondod, hogy Alex, itt egy kalap szar, de Telltale Games. Én már dobálom is rá a pénzt. Tehát... Mint a rasta, nem? Mint a rasta, igen. Az öreg rasta. Na jó van, jók legyetek. Ezt Gabes vette meg egyébként nekem, attól függetlenül őszintén is köszönöm neki. Jó, persze. És Gabes az én... Ezeket a cél. Egyébként tudjátok, mennyire szeretnék egy Portál 2-t én is. Neked nincs meg a Portál 2? De nincs. Hát pedig az ilyen ne egy dollárok már egy, érben, ja, egy, de, egy kulcsért meg tudod venni bárhol, bármikor, az biztos. Nem, egyszerűen nincs egy kulcsom sem. Hát vegyél egy kulcsot. Slusz kulcsot. Na jó van, jók legyetek. Szevasztok. Szevasztok. Sziasztok.